Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Ağustos Pazartesi. Yıl 2020. Ay 8. Gün 237. Hızır 111. 1442 Hicri Muharrem 5. 1436 Rumi Ağustos 11. Dünyada ilk matbu kitap olan Gutenberg İncil'inin basılışı 1456. Günün sözü. İnsanın iyisi talihin kötüsünde belli olur. Shakespeare. Günün tarihi. 448 yıl önce bugün, yani 24 Ağustos 1572'de Fransa'da Saint-Barthélemy günü katliamı denen ucu politika ve dine dayanan acı olaylar başladı. Kral 9. Charles'ın annesi Catherine de Medici'nin kışkırtmasıyla harekete geçen Katolikler on binlerce masum protestanı birkaç gün içinde öldürdü. 129 yıl önce bugün ise 24 Ağustos 1891'de mucit Thomas Edison sinema filmi çekme kamerasının patentini aldı. Günün malumatı. Tarihteki en geniş alana yayılmış imparatorluk Britanya İmparatorluğu'ydu. En büyük olduğu dönemde yüz ölçümü 33 milyon 700 bin kilometrekareye ulaşmıştır. Neredeyse dünyanın %22'si bu imparatorluğun sınırları içindeydi. Başak Burcu'nda doğanlar, 22 Ağustos, 22 Eylül. Duygularını kolaylıkla dile getiremezler. Öte yandan çok mükemmel konuşmacıdırlar, hazır cevaptırlar, her şeye ilgi duyarlar ve hemen herkesle anlaşabilirler. Kargaşalığı sevmezler, barış ve huzurdan yanadırlar. Başarılı olacakları meslekler arasında çeşitli ilim alanları, yazarlık, teknik alanlar sayılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Can Tombil'den oluşan ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı uzunca bir süreden beri ihmal etmiş olduğumuz zorunluluklardan dolayı Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına atfen Carmen Miranda'dan bir şarkıyla yaptık. 1946'dan geliyor Hollywood şarkısı. The Lady in the Tutti Frutti Hat. Onun başrolünde oynadığı Miranda'nın ve bu şarkıyı söylediği 1943 yapımı The Gang's All Here, Bütün Çete Burada müzikalinden bir parçaydı. Herkes niye bana bakıp duruyor? Ondan sonra da bir Noel ağacından bahsediyor. İnşallah bu demek oluyor ki herkes beni görmekten, Tutti Frutti şapkalı kadını görmekten Lady'yi memnun diye giden hoş bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Kadınlar. Sel Yayıncılık. Carmen Miranda, 1946, Hollywood. Pırıl pırıl parıldayan pullar ve kolyeler, başının üzerinde bir muz kulesi. Carmen Miranda, kartondan bir tropik manzaranın üzerinde salınıyor. Yoksul bir berberin kızı olarak Portekiz'de doğan ama daha sonra denizleri aşan Miranda, bugüne bugün Brezilya'nın başlıca ihraç ürünü. Kahve onun ardından geliyor. Bu ufak tefek çılgının sesi az çıkıyor ve o az çıkan ses de detone oluyor. Ama kalçalarını ellerini kullanarak ve göz kırparak öyle bir dans ediyor ki bu kadarı da yetip artıyor. O Hollywood'un en çok kazananı, 10 evi ve 8 petrol kuyusu var. Ama Fox şirketi onunla sözleşme yenilemeyi reddediyor. Senatör McCarthy onu müstehcen diye ihbar ediyor. Çünkü bir film çekimi sırasında kameraman dansın tam ortasında uçuşan eteğinin altında kabul edilemez çıplaklıklar yakaladı. Ve basın Carmen'in daha küçük bir çocukken Belçika Kralı Albert'in önünde şiir okuduğunu ve dizelerine eşlik eden uygunsuz el hareketleri ve göz süzmelerin rahibelerde şoka, kralda ise uzun süreli uykusuzluğa neden olduğunu ortaya çıkardı. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, şimdi de gene bir süreden beri ihmal etmek zorunda kaldığımız, çeşitli zorunluluklardan dolayı yapamadığımız, her ayın başında okuduğumuz Erdoğan Kahyaoğlu'nun İmroz şiirlerinden bir diğerini, Ağustos şiirini şimdi okuyabiliyoruz ancak. Kadim. Biraz uzaktan saçma bir müzik geliyor. Bay Niko'nun ışıkları ise sönmüş. İmroz uyumuş. Gökçeada eğleniyor. Serin. Üşüdüm. Ben İmroz değilim. Ama bu ada da değilim. Bilmiyorum. İmroz ona saygı duyduğumu biliyordur belki. Bu kadim topraklarda yaşanmış aşkların bir parçası olduğumu düşünüyorum şimdi. Bu bana iyi geldi. Öyle olmak yani. Mor çiçeğim. Olur da görürsen göktaşı yağmurunu, gizli limanda, o küçük çadırda olduğumuz geceyi an, sonra o ıssız tepeden izleyişimizi. O anlar, işte o anlar İmroz'dur. Bu da İmroz şiiriydi. 2020 Ağustos'un Erdoğan Kahyaoğlu'nun. Ve son olarak bir de Ağustos ayında ihmal ettiğimiz, etmek zorunda kaldığımız çeşitli rahatsızlıklar COVID yüzünden, bir de Ağustos ayının doğa defteri, Deniz Gezgin'in Kuşlar başlıklı kitabında doğayla olan ilgili olayları olağanüstü lirik bir dille de naklediyor. Bu da şimdi de Ağustos'ta 23 Ağustos pazardan bir alıntı. Samyeli'nin sonu. Toprağı ve bitkileri kurutan, insanı sarhoş eden zehirli rüzgarlar, namı diğer Samyeli son buluyor. Böylece Ağustos'un serin zamanları daha çok hissedilecek, gün batımlarında ışık gül sarısına dönecek. Evet, şimdi de tarihte bugüne geçebiliriz. Evet efendim, tarihte bugün neler olmuş diye soracak olursanız, milattan önce 79 yılında galiba bu. Notumu yanlışlıkla almış olabilirim. Vezuv Yanardağ'ın püskürdüğünü görüyorsunuz. Vezuv Yanardağ püskürdükten sonra da 3 şehir volkanik küller altında kalmış. Pompei, Herculaneum ve Stabia. Umarım doğru telaffuz etmişimdir son şehri. Evet, milattan sonra 79. Sonra 79, pardon. Evet. 1954'te bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce de Carmen Miranda dolayısıyla adı geçen antikomünist kızıl tehlike dönemi başlıyor. Ve 1954'te komünist kontrol yasası çıkarılıyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi'ne de yasak getiriliyor. Evet. 1961 yılında ise 20. yüzyılın en trajik olaylarından bir tanesi yaşanmış galiba. Berlin Duvarı'nın örülmesinin ardından batıya kaçmak isteyen Günter Litvin isimli vatandaş vurularak öldürülen ilk kişi olarak kayıtlara geçmiş. Aslında bir terziymiş Günter Litvin. Berlin'in doğusunda oturuyormuş. Ancak batısında çalışıyormuş. Şehrin batı kısmında bir ev tutmuş iş yerine daha yakın olması için. 12 Ağustos günü de kardeşiyle birlikte Charlottenburg'da bu civarda ki evine gitmiş ve içini döşemeye başlamış. Ancak Berlin Duvarı'nın inşasıyla birlikte yeni bir ev ve yeni bir yaşam hayali ansızın son bulmuş. Bunun üzerine Litvin 24 Ağustos günü 1961'de saat 16 civarında duvarı geçmeye çalışmış. Berlin Spandau kanalını atlamış. Yüzmeye çalışırken vurularak öldürülmüş. Evet, çok trajik bir olay gerçekten. Evet. Berlin Duvarı. Ve son olarak da 1964'te bugün 64 sürgünü olarak bilinen olayların ardından Türkiye'de yaşayan 12 bin Yunan uyrukludan 6 bininin yani yarısından fazlasının Türkiye'den ayrıldığı açıklanmış. Bu da trajik bir olay. Tarihte bugün de böyle. Şimdi de ihmal etmeden devam etmeye çalıştığımız, sürdürmeye çalıştığımız bir olay. Osman Kavala. Osman Kavala, sivil haklar savunucusu, iş insanı. Tam 1028 gündür haksız, hukuksuz yere tutuklu ve bütün dünyanın, Türkiye'nin yerel anayasa mahkemesi gibi büyük iki çeşitli kademelerdeki mahkemelerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin genel kurul kararına rağmen hala bütün bu kararlara rağmen haksız ve hukuksuz olarak tutuluyor. 1028 gün olmuş oluyor bugün ve Artists United for Osman Kavala yani Fatih Akın film yapımcısı ve tiyatro yapımcısı Şermin Langhoff'un birlikte başlattıkları What Did Kavala Do? Kavala Ne Yaptı? Kampanyası videoları da devam ediyor. Onları da size sunmaya elbette her gün en az bir tane olmak üzere devam edeceğiz. Osman Kavala serbest kalana kadar bu yapımlar devam edecek. Şimdi bugün Mimar İsmail Yavuz Özkaya anlatıyor. Sevgili Osman Kavala ile 2005 yılında Kars'ta başlayan dostluğumuz, başta Ani Ören yeri olmak üzere Anadolu'nun çok kültürlü geçmişine ait ve risk altındaki kültür varlıklarımızın korunması esaslı projelerle devam ediyor. Osman Kavala'nın Ani ve çevresi ve Miren Katedrali'ndeki özel ilgisi, öngörü ve çabaları ile Türkiye ve Ermenistan'dan uzmanlar ilk kez kültürel miras alanında birlikte çalışmaya başlamış, bu sayede uluslararası düzeyde yeni işbirlikleri ve dostluklar kurulabilmiş ve nihayetinde Ani, UNESCO Dünya Miras Alanı olabilmiştir. Uğradığı inanılmaz haksızlıklara, özündeki iyiliğin gücü ile dayanan sevgili Osman Kavala'nın, kültürel mirasın da esasında toplumsal travmaları ve yaraları iyileştirme gücüne olan inancı, çalışmalarımızda bize yol göstermektedir. Evet, Osman Kavala ne yaptı? Kavala Ne Yaptı kampanyası videolarından bir sonuncusuydu bu. Mimar İsmail Yavuz Özkaya anlattı. Evet, sevgili dostlar, şimdi bir mesajımız var. Bay ve bayan Covid'den post-Covid mesajı. Sevgili dostlar, sizlere yayın üzerinden kısa süreliğine de olsa kavuşmak ve viral yani sanal olarak kucaklaşmak harika bir duygu. Şimdi bu duyguyu paylaşmak için yazıyoruz. 30 Temmuz 2020 Perşembe günü, Arife günü sabahı Açık Gazete yayınının başında aktardığımız COVID pandemi verileri şöyleydi. Dünyada 17.187.414 toplam vaka ve toplam 670.202 vefat. Türkiye'de ise 229.891 toplam COVID vakası ve 5.674 kişinin de vefatı haberi vardı. Şimdi dün 23 Ağustos Pazar günü öğlen üstünde bu satırları yazarken rakamlar şöyleydi. Dünyada toplam vaka 23.401.003, toplam vefat sayısı ise 808.987, yani 809.000'e çok yakın. Türkiye'deki toplam vaka ise 257.032, toplam vefat sayısı ise 6.102 olarak bildirildi resmi olarak. Yani istatistik açıdan bakıldığında gerek dünyada gerekse ülkede şu 3 haftayı biraz aşkın sürede 6 milyonu aşkın yeni vaka ve 140 bine yakın vefat artışı, hiç de güvenilir olmadığı her yerde açıklanan bütün resmi verilere göre bile pandemide yavaşlama şöyle dursun, ürkütücü bir yayılma sürecinin devam ettiği aşikar. Dünyanın önde gelen düşünür ve aktivistlerinden Noam Chomsky'nin dediği gibi, hepimiz bu pandeminin köklerini kavramak zorundayız. Bu kökleri kavrayıp imha etmezsek bir yenisi ve daha kötüsü gelecektir. Şu ana kadar bayağı şanslıydık aslında. Son 10-15 yıl içinde gelen pandemilerde ya Ebola'da olduğu gibi virüs çok ölümcüldü ama çok bulaşıcı değildi ya da COVID-19'da olduğu gibi çok bulaşıcıydı ama çok ölümcül değildi. Peki ya yeni gelecek virüs hem çok bulaşıcı hem de çok ölümcül olursa ne yapacağız? Democracy Now!'da kendisiyle yapılmış iki tane birer saatlik söyleşiden alıntıydı bu. Ve soru kelimenin tam anlamıyla can alıcı önem taşıyor. İşin acı tarafı, gidişat tablosu daha da vahim. Yine Profesör Chomsky'nin altını çizdiği gibi her seviyede sosyopat fanatiklerin liderliği altında toptan yıkım, yok oluş faciasına doğru manyaklar gibi koşturmaktayız. Üç temel mesele var diyor Chomsky. Birincisi nükleer savaş tehlikesi tabii. İkincisi çevre faciası tehdidi. Üçüncüsü de demokrasinin çürüyüp bozuşması. Ki bu sonuncu da ötekilerle çok bağlantılı. Çünkü ancak bilgi sahibi, angaje bir kamuoyu sayesinde bu iki varoluş krizinden kurtulma konusunda herhangi bir umuda sahip olabiliriz ancak. İşte hastalığın ardından Bay Covid olarak gözlemlerimin bir bölümü böyle. Teorik. Biz bu konudaki olağanüstü tedbirliliğimize rağmen nasıl yakalandığımız konusundaki asrın esrarını aydınlatma çalışmalarımız da devam ediyor. Parantez. Şimdilik dünyanın en büyük medyumları aracılığıyla Agatha Christie'nin ruhunu çağırma seanslarını sürdürdüğümüzü söylemekle yetinelim. İşin pratik tarafına gelince, bundan önceki 4,5 aydır yaptığımız gibi tedbiri bir an olsun elden bırakmamak gerektiği de çok açık görünüyor. Belirsiz bir süre daha böyle devam etmek zorundayız. Sevgili dostlar, şimdi de mesajın son ve galiba en önemli bölümüne geldik. 15 günü hastanede, son bir haftası da evde süre gelen bu biraz sıkıntılı ve zorlu COVID macerası benim ve eşim Meral'in hayatına olağanüstü bir de yenilik getirdi. Dinleyici, destekçi, programcı ve çalışan arkadaşlarımızın dünyada da benzeri sık görülmeyecek bir dayanışma, destek ve sevgi halesiyle kuşatıldık. 25 yıldan beri çeşitli vesilelerle vurgulamaktan geri kalmadığımız ortak varlığımız ya da müşterekimiz Açık Radyo'nun küçücük çocuklardan bayağı ak saçlılara kadar geniş bir yelpaze içinde uzanan dev bir dostlar ve yakınlar çevresi içinde nasıl önemli, hatta biricik bir yer tuttuğunu gösteren sayısız destek, sevgi ve dostluk mesajı ilk günden başlayarak son güne kadar eksilmeden üzerimize bir yıldız yağmuru gibi yağdı. Müthiş bir şeydi. Bir işe yaradığımızı, bunun da ötesinde insanların birbiriyle ancak dayanışmayla güçlenip anlam kazandığını bize gösteren hakikaten benzersiz bir deney. Gelen sayısız mesaj arasından ikisini seçip özetlemeye çalışarak bitirelim bu gittikçe uzayan mesajı. Kadim dostlarımızdan bir dinleyici, destekçi ve programcımızın radyomuzdan ortaya fışkıran sinerji, yani ortak enerji konusundaki özlü mesajını biz biraz daha özetleyip alıntılayalım. Kahramanlara virüs işlemez başlığını taşıyor mesaj. Günlerdir nefsimle mücadele ediyorum. Çünkü sürekli beni kışkırtıyor, ya size telefon edeyim veya taksiye atlayıp kapınıza dayanayım diye. Böylece bir daha anladım. Hem sevginin ne kadar bencil olduğunu, hem sizi ne kadar sevdiğimi. Yıllardır herkese ısrarla ve inatla söylediğim cümleyi artık sizinle de paylaşmalıyım. Bu memlekette bugüne kadar yapılmış tüm girişimler arasında sahiden başarılı, sahiden faydalı, sahiden mucizevi bir tek örnek var. Açık Radyo. Ve böylesi kirli, zehirli bir ortama rağmen sağlıkla ve yüksek verimle yaşayabilen bu organizma, bu kanaatin değil, yalnız bana değil, pek çok, yüzlerce, binlerce insana ait olduğunu biliyorsanız, tüm ilaçların üstüne bir enerji, terapi gücünüz var demektir üstünde. İyileşmek için daha ne lazım ki? Dost ve dinleyicilerinizin sevgilerinden oluşan sinerjiye karşı koyabilecek bir virüsü henüz komplo teorisyenleri bile hayal edemedi. Aynı yöndeki neredeyse sayısız harikulade mesajdan bir diğerinde sevgili dinleyici, programcı ve dostlarımızdan biri de atalık buğdaydan kendi yıllardır beslediği ekşi maya ve sevgiyle yoğurduğu ekmeği ve ona sürecek doğal malzemeyi bize getirip bizimle paylaşmanın kendisine de verdiği o müthiş iyileştirici, şifa verici gücü vurgulamakta, bundan duyduğu ortak mutluluğun altını özenle çizmekteydi. Bunların ötesinde ne denebilir ki? Gördüğümüz bu büyük ilgiden, dayanışma ruhundan, gösterilen müthiş empatinin verdiği iyileştirici güçten daha fazlası ne olabilir ki? Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, dostluk ve kardeşliğimizi iletiyoruz. Daha iyi bir dünya için hep birlikte yola devam. Eskisi gibi, hatta şimdi biraz daha bile azimli olarak. Ömer Madra, Meral Mutlu Madra, post-Covid'liler. Evet, Queen'in meşhur Bohemian Rhapsody adlı parçasını çalarak birazcık daha devam ettirdik programı. Çünkü şöyle, yani başlangıç noktasında şunu soruyor. Bu bir düş mü Tanrım? Yoksa gerçek hayat bu mu? Yoksa bu bir fantezi mi? Bir sel felaketi içinde kıvranıyorum. Gerçeklikten hiç kaçış yok. Aç gözlerini, bak göklere kaldır gözlerini ve gör. Ben zavallı bir çocuğum. Sempatiye ihtiyacım yok. Çünkü öyle ben kolay gelir, kolay geçerim. Biraz yüksek, biraz aşağı ve rüzgar ne yönde eserse hiç fark etmez benim için diye giden çok ilginç şarkılarından bir tanesi. Bunun ilk kuplesindeki sözünü ettikleri parçaysa, ya daha doğrusu sözlerse, bu gerçek bir hayat mı yoksa fantezi mi? İşte içinde bulunduğumuz dünyanın gerçek anlamda tam anlamıyla kendisini yansıtıyor. Çünkü bütün mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika kıtasının boylu boyunca Kaliforniya'da başlayan yangınların sürdüğünü ve o yangının dumanlarının, sisinin dumanının milyarlarca neredeyse hayvanın, sürüngenin, kurtun, kuşun da bu arada öldüğünü, insanların da öldüğünü, evlerin boşaltıldığını, akıl almaz bir yangın felaketinin hüküm sürdüğünü söylüyoruz. Ve bütün bu daha önce de bu programda özdeşlerin söylediği gibi yıldırımlar, şimşekler çakıyor ve fırtınalar oluyor. Ateş fırtınaları. Ama öbür yandan doğu kıyısındaki New York'tan bile dumanının görüldüğü gibi gerçek hayatta mümkün olduğunu kolay kolay düşünülemeyecek bir iklim felaketinin tam ortasındayız. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Karayipler ömürlerinin en korkunç hurricane yani fırtına sezonunun içindeler. Bir anlamda Miami Beach'te de Isaias kasırgası yükseliyor Florida'da. Ve bu %60 ihtimalle en aktif sezon olacağı belirtiliyor. Ve iki potansiyel fırtına aynı anda Kuzey Karayipler'e ve Amerika Birleşik Devletleri ana kıtasına doğru da gidiyor. Üçüncüsü de Atlas Okyanusu'nun orada gelişmekte. Yani hakikaten tamamen kutsal kitaplardan, mukaddes kitaptan alınma bir şey gibi durum var. Rusya yanıyordu biliyorsunuz. En korkunç şeyler, sıcaklıklar kaydedildi. Arjantin'de delta yangınları kontrolden çıkmış vaziyette Güney Amerika'da. Aynı zamanda Amazonlarda en sıcak mevsim ve en büyük yangınlar 10 yıldan beri görülmemiş. Bütün oradaki bir jenosite doğru götürüyor. Amazon yerlilerini, Kayapo yerlilerini filan. Ve öte yandan da Çin'de, bütün Asya'da, Hindistan'da, Çin'de, Pakistan'da, Bangladeş'te, Bangladeş'in üçte birinin sular altında kaldığı ve Çin'in de yaz selleriyle kıvrandığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani önümüzdeki gelecek iklim facialarının bir habercisi olduğu söyleniyor. Lily Pike tarafından yazılmış ayrıntılı bir yazı var Inside Climate News'da. Yani küresel ısıtmadan dolayı Çin çok daha sık ve şiddetli seller altında yeterince zaman bulabilecek mi adapte olmaya diye soruyorlar. Aynı zamanda Adana Kozan'da bir yangının büyüdüğü haberi var. 6 köyün boşaltıldığı, 150 hektardan fazla alanın yandığı ve Türkiye'de de Giresun'da akıllara seza bir Karadeniz'de felaketle karşı karşıya olduğumuz da biliniyor. En az 6 kişinin hayatını yitirdiği, 11 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Yani toplamda 18 kişi ölebilir. Sayısız yani hem Cumhurbaşkanı hem bakanlar, çeşitli bakanlar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu devletimiz seferber diyorlar ama şehrin silüetinin değişmiş olduğunu, ilk defa bu kadar büyük bir doğal afet gördüklerini söylüyorlar. Bizzat Bakan Pakdemirli söylüyor mesela. Böyle ciddi uyarılar yaptık ama vatandaşlarımız nasıl olsa bana olmaz düşüncesi içinde diyorlar ve vatandaşları biraz suçluyorlar. Milli Savunma Bakanlığı da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçaklarının Giresun'a kurtarma operasyonu için, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için hareket ettiğini söylüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber olduğunu söylüyor ama neden şaşırdıklarını ve bütün dünyanın önde gelen iklimle ilgili gazete ve dergilerinde ve haber ajanslarında iklim krizinin had safhaya vardığını, hatta Avrupa Birliği'nin iklim acil durum ilan ettiğini ve önümüzdeki günlerde Greta Thunberg ve arkadaşlarının Eylül ayından itibaren yeni muazzam bir şey başlattığını söylemelerine rağmen, yeni okul grevleri iklim için, dünyanın bütün buna rağmen neden şaşırdıklarını anlamak çok zor. Şeyden büyük bir haber daha var. Greta Thunberg'in internet sitesinden, daha doğrusu şeyinden, Twitter hesabından görüyoruz. Avusturya, Viyana'nın 80 kilometre batısında Bischofstetten'da tamamen ortadan kalkmış. O Bischofstetten diye bir yer kalmamış ortada. Yüzen kamyonlar, araçlar ve suların altında üst kata kadar suların bastığı evler, binalar görülüyor. Yani hakikaten Nuh tufanından benzersiz şeyler, görüntüler. Ve aynı zamanda da Greta Thunberg'in gene Twitter hesabından görebiliyoruz ki Giresun'da meydana gelen şiddetinin görüntülenmesi, T24'te alınmış bu. Yani hakikaten insanın ne diyeceğini, ancak işte biraz önce bu gerçek hayat mı Tanrım yoksa bir fanteziden mi ibaret diye sorabileceği şeyler var. Yani gece manzaraları bütünüyle Giresun'un facia altında kaldığını söylüyoruz. Ve aynı zamanda da dünya limit aşım günü de geçti. Ve 2020 için sunulan kaynakların tüketildiği ve yılın geri kalanında 2021'e borçlanmaya başlandığı haberi de vardı. Küresel ayak izi Global Footprint Network'ün verilerine göre geçen yıl 29 Temmuz'du dünya limit aşım günü. Hesaplamanın başladığı 70'ten bu yana ilk kez geri gelmedi. İlk kez bu yıl doğa kaynakları tüketme hızı geçen seneye göre daha düşük. Bu yıl 3 hafta ötelendi. Çünkü çok basit, arabalar ortaya, araçlar çıkmadı bir süre ve böylece düşüş oldu. Ama şimdi bütün bunların silineceği ve eski tas, eski hamam, hatta çok daha fazlasına dönülebileceği apaçık görülüyor. Ve mesela Atlas Sarrafoğlu'nun da koyduğu bir Twitter'dan koyduğu bir mesajda ormanın içinde önünde kocaman bir pankartla duruyor. Çevrenin ekonomiden daha önemsiz olduğunu düşünüyorsan paranı sayarken nefesini tutmayı dene. Ünlem diye de bir mesajı var Atlas Sarrafoğlu'nun da bizi. Aynı zamanda bütün bunlara ilaveten mikroplastik parçaların artık insan organlarında, kalp, beyin, böbrek hepsinde görülmekte olduğunu ve yeni bir teknikle bulunmuş ve Atlas Okyanusu'ndaki plastik kirlenmesinin tahmin edilenden, bilimsel tahminlerden en az 10 kez daha fazla olduğunu ve artık kurtulmanın giderek zorlaştığını belirten haberler çıkıyor. Ve belki de en müthişlerden bir tanesi de şu: araba ve araç, kamyon, otobüs lastiklerinden çıkan şeyin mikroplastiklerin en büyük kaynağı olduğunu, küçük parçacıkların 200 binden fazla yollardan 200 bin tondan fazla plastik parçası her yıl son araştırmalara göre okyanuslara taşınıyormuş. Bu bütün okyanusların, hayatın temeli olan okyanusların da ölümüne giden en önemli cinayet mi desem, intihar mı bilemeyeceğim. Noktalardan bir tanesi. Çok ayrıntılı, ilk defa muazzam bir ayrıntılı araştırma yapılmış. Öte yandan da zaten bütün şeylerin, doğalgaz müjdesi altında tartışılırken Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında Paris İklim Anlaşması'nı meclisinden geçirip onaylamayan tek ülke olduğunu zaten söylenmişti. Buna karşılık bu şeyin gaz bulunduğu müjdesiyle çalkanıyor ortalık ve bütün diğer siyasi partiler, Halk Partisi, HDP de dahil olmak üzere hiçbiri de ciddi bir eleştiri getirmiyorlar bunun iklim yıkımı olmasına. Tam tersine övgüyle karşılıyorlar. Vahim bir durum var. Hatta Türkiye'nin emisyonlarının, karbondioksit emisyonlarının 1990 ile 2016 arasında %135'ten fazla artmış olduğunu ve bütün emisyonlarını taahhütlerini yerine getirmesinin imkansız hale getireceğini söyleyen haberler geziyor ortada. Mesela işte Soyla Aparicio ve Natalie Sauer'in haberinden Inside Climate News'dan bunu görebiliriz. Öte yandan da doğalgaz müjdesinin sakladığı skandallar konusunda bir tek eleştirel bir yazı dışında bir şey çıkmadı. Önder Algedi'nin yazısı çıktı sadece görebildiğim kadarıyla gazete duvarda. Oysa son olarak şunu da söyleyip kapatalım. Bu çok önemli, ağır bir meseleden bahsediyoruz. Greta'nın da 2 yılı boşa harcadık, uçurum her dakika arttığını söyleyerek 3. yılı Fridays for Future protestolarının Almanya'da 3. yılını bahsettiğini Merkel'le birleştikten sonra, buluştuktan sonra söyleyelim. Ve son olarak Bill McKibben'ın 12 Ağustos tarihli yazısında şunu net olarak New Yorker'da söylediğini özetle bitirelim. Bu artık açıkça görünüyor ki karmanın iyi güzel oynamaktan vazgeçip, efendilikten vazgeçip doğrudan doğruya sertliğe başvuracağı yıl olarak ortaya çıkıyor demesi var. Korona şöyle mesela, ya kabul ederiz bilimi koronavirüsü konusunda ve maskemizi takarız ya da insanları öldürmeye ve ekonomimizi mahvetmeye devam ederiz. Ya ikinci olarak bu ırkçılık meselesinde ya beyaz Amerikalılar ırkçı tarihimizi kabul eder ve bunu düzeltmeye çalışır ya da gitgide daha bölünmüş, daha birbirinden nefret ve korku içinde olan kamplara ayrılmaya devam ederiz. Ve bunlar öyle durumlar ki diyor, ikinci bir şansımız olmayacak diyor. Aynı şekilde hızlı enerji dönüşümü, işte bütün bu doğalgaz müjdeleri falan arasında bu geçen haftanın da ortaya, iki hafta önceki durumun ortaya koyduğu gibi birdenbire hızlı enerji dönüşümünün şeyleri var. Bütün belirtileri olabilir ortaya. Ya buna uyarız ya da dünyanın yok olup dağılmasına sebep oluruz. Petrol şirketleri de, doğal gaz şirketleri de artık zararına satışa geçtiler zaten. BP gibi dünyanın en büyük, ilk büyük devlerinden bir tanesi diyelim, iş modelini değiştirmeye ve artık %40 önümüzdeki 10 yıl içinde gaz üretimini, petrol ve gaz üretimini kısacağını açıklamıştı. Sonuçtan bahsediyoruz. Yani liderlerin inisiyatif almaya ihtiyacı var. Yoksa bu bütün bunları önlemelerine imkan yok. Halkın da bastırması gerekiyor. Şöyle bitiyor yazı, Bill McKibben'ın yazısı. Musa, İsrail oğullarına Tanrı'nın önlerine koyduğu iki yolu anlattı diyor. Ya hayat ve mutluluk, zenginlik, refah, ya da ölüm ve felaket. 2020'de biyoloji, tarih ve şimdi de fizik aynı çağrıyı, Musa'nın çağrısını yapıyorlar diyor. Bakalım ne olacak? Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz, özlettiniz. Şükür kavuşturana. Günaydın Selim Bey. Günaydın Selim Bey. Günaydın Özdeş. Aa, Can da orada. Günaydın Can. Evet. Günaydın Feryal. Şimdi evet, tabii hafta pazartesi günü ilk program Açık Gazete içinde Korona Günleri. Onun için bu ayrıcalıklı konumumdan yararlanıp gerçekten tüm programcılar adına da Ömer Bey'e, Meral Hanım'a hem geçmiş olsun deyip hem özlettiniz kendinizi demek istiyorum. Bu, bana da ayrıca bir ilave sorumluluk düştü şimdi. Tabii biraz daha dikkatli ve özenli konuşmam lazım. Ağzımdan çıkan her şeyi de söylüyor. Yok öyle değil, öyle yaşanmıyor bu iş diyebilirsiniz. Onun için daha dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi sizin olmadığınız dönemde biz Özdeş'le ve Can'la şöyle bir yaklaşımda bulunuyorduk. Bu sayısal değerleri vermek yerine ben 3 günde bir yaptığımız, haftada 2 kez yaptığımız korona günlerinde o 3 gün içinde sayısal artışın ne olduğunu hesaplayıp onu söylüyordum. Evet. Geçen perşembeden beri 1.030.529 olgu, yani günde 340, ortalama 343.510 olgu ortaya çıkıyor. Bu önemli bir sayı. Bununla ilintili olarak İsviçre, Cenevre'de Institute of Global Health Direktörü Antoine Flahault pandemi dinamiğini hesaplıyor bu enstitü ve diyor ki pandemi dinamiğine baktığımızda özellikle Haziran'da ciddi bir artış oldu pandemi eğrisinde. Temmuz ortalarından itibaren günde 300 bin olgu, yeni olgu bandıyla bir yüksek bir plato. Bunu izlemeye başladı gidişat. Ölüm oranları da, sayıları da günde 7 bin civarında seyretmekte. Ancak aktif odaklar var. Latin Amerika'da, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri dışında Peru, Brezilya. Ve bunların sayıları da çok güvenilmiyor diyor. Ve bu enstitüsü, bunların iddiası, başka bir yerde görmedim, İran, Cibuti, İsrail ve Avustralya'da olup bitenleri ikinci dalganın ilk belirtileri olarak değerlendirmek lazım diyorlar. Tabii sayısal değerler az. Bunu daha önceki programlarda da bahsetmiştim, altını çizmeye çalışmıştım. Birçok ülke, hemen hemen tamamı sanıyorum, bir tek Belçika hariç, PCR testi pozitif çıkmadıkça olguları COVID-19 diye ilan etmiyorlar, kabul etmiyorlar. İşte bu nedenle göreceli olarak olgu sayısı, gerçek olgu sayısı bildirilen resmi sayılardan daha fazla olması gerekiyor. Bunun altı misli olabileceği düşünmekte. Şimdi 23 küsur milyon olguyu 6 ile çarparsanız, hani olayın vehameti belki daha iyi anlaşılır. İsterseniz haftaya ülkelerde bu hafta sonu olup bitenlerle bakalım. İsviçre örneği. İsviçre şimdiye kadar hani çok da fazla COVID-19'la birlikte adı anılmayan bir ülkeydi, ama Nisan ortasından beri hiç olmadığı kadar fazla olgu, yeni olgu bildirildi İsviçre'de. Bu ülke aynı Skandinav ülkelerinde olduğu gibi herhangi bir yasaklama getirmedi bir önlem olarak. Sadece önerilerde bulunuyordu. İlk kez toplu taşıma araçlarında maske kullanımını ve gece kulüplerinin kapatılması gibi radikal önlemler aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük olgu sayısı ortalama 70 bin kadardı Temmuz ayında. 43 bine düşmüş durumda. Hastane yatışlar da 3'te 1 oranında azalmış, ama yeni olgunun toplam nüfusa oranına baktığımızda, yani insidansa baktığımızda, Fransa ya da Meksika'nın 3 misli olgu hala devam etmekte. Bazı ülkelerde hani daha durağan bir seyir gösteriyorsa da bazı ülkelerde çok ciddi artışlar var. Örneğin pazar günü Hindistan Sağlık Bakanlığı enfekte olgu sayısının ülkelerinde 3 milyonu aştığını ilan etti. Meksika 60 bin ölümü geçti. Sadece İsviçre değil, Güney Kore'de Mart ayından beri en fazla olgu bildirimi bu hafta sonu açıklandı. Yani işin yoluna girdi, üstesinden geldiler denilen ülkelerde de durum pek parlak gitmiyor. Bu arada sağlık sistemlerinin tekrardan gözden geçirilmesi bir zaruret, bir zorunluluk haline geldi ve Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun sağlık alanında yayınladığı bir raporda yaşanan Avrupa ülkeleri için belki bir çöküş değil ama tam bir kargaşa deyimi kullanılıyor, kaos diye belirtilmiş. Örneğin farklı ülkelerdeki test yapma politikaları, yaklaşımları değerlendiriliyor ki bu da çok büyük çelişkiler, çok büyük farklılıklar içermekte, herhangi bir standartizasyon yok. Şimdi pandemiden genelde bahsederken bazı kesimleri, yoksul kesimleri, kırılgan grupları daha çok vurduğundan bahsedildi. Buna ait çok çarpıcı bir bilgi aktarmak istiyorum. Meksika'da Haziran sonuna kadar belirli insanların sokağa çıkma özgürlükleri kısıtlanmıştı. Şimdi Meksika'da evlere giden temizlik işinde çalışan işçiler var. Alo, duyuyor musun sesimi? Tamam, pardon. Ulaşıyor gayet net. Tamam. Meksika'da evlere giden ve temizlik işlerinde yardımcı çalışan işçiler var. Bunlar 30 Haziran'a kadar bunların çalışmaları engellenmişti, sokağa çıkmaları engellenmişti. 30 Haziran'dan sonra bu önlemlerin gevşetilmesi ise bu kesimin çalışmasına izin verildi. Toplam 2.4 milyon evlerde temizlik işine giden insanlar var. Ve şöyle tanımlanıyor bu yazıda durumları. Varsıl kişiler sabahları teraslarında yoga yaparken bu 2.4 milyon temizlikçi işçi, maskeli belki ama hepsi metrolarda birbirlerinin üstünde işe gidiyorlar. Sonuç Meksika'da ölenlerin %61'i ilkokul mezunu kadınlar. Ve bu kesimin %99'u da sigortasız çalışmaktaymış. Şimdi bunlar çok çarpıcı, çok hüzünlü sayısal değerler. Bu insanlar hastalandıkları zaman herhangi bir sağlık hizmeti almaları bile imkansız neredeyse. Ve ölümlerin yarıdan fazlası bu kesimde gerçekleşiyor. Tabii kadınların durumu deyince bir de ülkemizden bir rapora değinmemde yarar var sanıyorum. Birleşik Metal İş Sendikası Kadın Komisyonu'nca hazırlanan COVID-19 salgını ve ücretli kadın emeği raporunda bu kriz döneminde, bu pandemi sürecinde COVID-19 nedeniyle ekonomik ve sosyal eşitsizlikler daha da derinleşti. Özellikle çocuk bakımı, hijyen uygulamalarının artması ve sağlıklı beslenme sorunları daha da derinleşti. Kadınların ev içi işlerini ve bakım yükünü arttıran bu süreçte bir dizi olumsuzluk yaşıyor ve bunu en çok sırtlanan kesim de kadın işçiler deniyor. Son bir bilgi bu konuyla ilgili DİSKAR'ın diske bağlı sendikaların üyeleri arasında yapmış olduğu araştırmaya göre çalışma düzeninde değişiklik olmayan erkeklerin oranı %40.7 iken bu oran kadınlarda %19. Yani kadınların %81'i çalışma düzenlerinde değişiklik olmuş. Örneğin kadın üyelerinin %10.6'sı evden çalışmaya geçtiğini belirtiyor. Bu oran erkeklerde %2.3. Ev hem çalışmaları aksıyor, işten çıkartmalar söz konusu oluyor. Çalışmaya devam edilebilen şanslılar ise okulların kapanmasına ve bu süreçte artan ev içi hizmet ve bakım işlerine ayıracak zamanda sırtlarında taşıyorlar. Bunlar kadınlar üzerindeki olumsuzluk. Dünya Bankası Başkanı David Malpass da dünya çapında yeni bir 100 milyon kişinin aşırı yoksulluk konumuna düşeceğini altını çizip bunu belirtmiş. Ülkelerin borçları da artacak ve 60 milyon kişi, ilave 60 milyon kişi günde 1.9 doların altındaki bir gelirle yaşamak zorunda kalacakmış. Şimdi bugünkü bu korona günlerini bitirmek için gelin isterseniz koronavirüsle ilgili SARS-CoV-2 ile birlikte bilim dünyasında yaklaşımları, bilim dünyasındaki farklı sesleri anlatmak istiyordum. Birazcık bu konuya girmek istiyordum ama bunu perşembe gününe bırakıp buna bir örnek olarak şu bulaştaki damlacık partikülü mü havada asılı kalma mı konusuna bakalım. Önceleri damlacık enfeksiyonuyla bulaş öngörülmüştü. Diğer solunum yolları enfeksiyonuna yol açan etkenler, örneğin grip virüsünde olduğu gibi öksürerek, aksırarak, hapşırarak ortaya çıkan, saçılan, hastaların yaydığı partiküller içinde virüs var. Bunlarla bulaş oluyor denmişti. Bu partiküller çapları belirli bir oranın üzerinde, 5 mikronun üzerinde çapları olduğu için işte 2-3 metre uzağa kadar gidip daha sonra yer çekiminin etkisiyle yere düşüyorlar. Havada asılı kalmıyorlar denmişti. Bulaşın bu şekilde olduğu söyleniyordu, kabul ediliyordu. Ancak zaman içinde bu aerosol denilen daha küçük, daha hafif ve bir süre havada asılı kalan, hemen yere düşmeyen, bu nedenle havadan bulaş deyimini, havadan bulaş yaklaşımını haklı çıkaracak bir takım bulgular ortaya çıktı. Önce 6 Temmuz'da 32 ülkeden 239 araştırıcının imzaladığı ve Clinical Infectious Diseases dergisinde çıkan mikrodalgacıkların havada asılı kalabileceği ve konunun incelenmesi gerektiğine dair bir rapor yayınlamıştı. Geçen sürede kanıtlanmış bu tip olguların sayısı çok olmasa da önemli şüpheler var bu konuyla ilgili denmişti. Sonra Mayıs ayında Nature dergisine yayınlanan bir çalışmaya gönderme yapılıyordu. Bu çalışma hamsterlarda yapılmıştı. Uzak kafeslerde, birbirlerinden uzak 2-3 metre ayrı kafeslerde bulunan, aralarında bu kadar mesafe olan hayvanlarda bulaş gösterilmişti ki yani hamsterin hapşırıp 3 metre öteye partikül saçması mümkün değil. Havadan bulaşın deneysel bir göstergesiydi. Bunu takiben Lancet dergisinde 24 Temmuz'da insanların çok farklı boyutlarda damlacık saçtıklarının saptadıklarını ve tüberküloz bakterisinin yayılımına çok paralellik gösteren bir dağılım şeklinden bahsediliyordu yazıda. Çünkü tüberkülozun havadan bulaştığı artık kabul edilen, kanıtlanmış bir bilgi. Kısa süre sonra Dünya Sağlık Örgütü bu Nisan sonuna dek hani aerosol ya da havadan bulaş konusuna çok daha temkinli yaklaşırken kanıtların bu yöne doğru evrildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün o tedbirli yaklaşımı. Gerçekten de şimdiye dek açık alanlarda bulaş bildirimi çok az. Açık havaya da virüs yayılsa bile ultraviyole ile inaktif olduğu kabul ediliyor. Nitekim Çin'den gelen bir çalışma 120 kentte 318 bulaş modeli incelenmiş. Sadece bir tanesi dış ortamda. Bu nedenle ilginç bir sloganla bitirmiş Paris'teki bir ekip çalışmasını, konuyla ilgili çalışmasını. Diyor ki maskeyi iç çamaşırlarımız gibi değerlendirmeliyiz. Böyle ulu orta her yerde aklımıza esince çıkarmamalıyız. Başka öyleleri ortak kullanmamalıyız ve sık sık da değiştirmeliyiz. Aynı iç çamaşırlarımız da uyguladığımız gibi. Tabii bu çalışmalar havadan bulaşı ve SARS-CoV-2'nin neden bu denli hızlı yayıldığını, neden bunun üstesinden kolay gelinmediğini gösteriyor ki hemen bir çalışmada ilintili olarak iki gün önce Hamburg'dan, Almanya'dan, Henrik Pette Enstitüsü'nden Thomas Günther ve arkadaşları hatırlayacaksınız Almanya'da bir takım mezbalarda bulaş ortaya çıkmıştı diyorsunuz. Burayı incelemişler, burada olup biteni incelemişler ve diyorlar ki bazı çalışanları incelediğimiz zaman bu ortamlar, mezba ortamları 10 derece Celsius'luk bir soğuk ortamda çalışıyorlar. Kapalı ortam, kötü bir havalandırma var. Ama işin ilginç tarafı çalışanlar arasındaki mesafe 8 metre. 8 metre olduğu halde bir bulaş söz konusu olmuş bu mezbalarda buna dikkati çekip bu 2-3 metrelik, 1,5 metrelik mesafenin, fiziksel mesafenin her zaman da yetmeyeceğinin altını çiziyorlar ki bu çok önemli bir bulgu. Buna dikkat etmekte yarar var herhalde. Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar bizi bu konuda daha da aydınlatacak ama dikkat havada asılı kalıp havadan bulaşın söz konusu olabileceği yönünde bilimsel veriler gittikçe artmaya başladı. Evet, örneğin sonuna geldi. Bir de mutasyona ait bir bilgi söyleyeyim. François Ballou, University College of London'dan bir araştırıcı ekibi François Ballou'nun başını çektiği bu virüsün hedefine bağlandığı spike ya da S proteini bunu incelemişler ki buradaki mutasyonları 46.700 sekans incelemişler, sekans analizi sonucunda. Henüz değişimlerin, şimdiye dek bildirilen varyantların ki buna mutasyon denmiyor, bir olaya yol açmadığı, bir davranış değişikliğine yol açmadığı için o farklılıklara varyant adı verilmekte. Varyantların bulaşmayı arttırdığına dair bir kanıt yok. Hastalığın daha ağır seyretmesine neden olacak bir sonuç henüz saptanmadı diyor. Bunu derken de Lancet dergisinde hafta sonu Barnaby Jung ve arkadaşları yeni bir saptadıkları delesyon 382 aminoasitlik bir bölgenin çıkması SARS-CoV-2 genomunda bunun bu tip bir delesyonun, bu tip bir eksilmenin genom bütünlüğünde daha hafif enfeksiyonlara yol açan bir virüsün ortaya çıkarttığını söylüyorlar. Bu da bir ayrıntı belki ama en azından bir takım mutasyonlar oluyor SARS-CoV-2'de ama bu mutasyonları şimdilik virüsün davranışında, hastalık yapma gücünde çok büyük ve önemli oranda, boyutta değişimlere yol açmadığını söyleyeyim. Son bir cümlede izin verirseniz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını bildirildi. 100 vakalık küçük bir salgın. Ebola'nın daha büyük salgını olmaz zaten. Hani Ebola'ya hani bitti, tamam üstesinden gelin deniyordu. Böyle üstesinden gelinmemiş anladığım kadarıyla. Tekrardan ortaya çıkması ve Ebola'nın Afrika'da varlığını sürdürmesine dair bir takım raporlar yayınlanıyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Bunu da altını çizip size tekrar hoş geldiniz diyerek Perşembe görüşmek üzere veda edeyim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Selim Badır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yani, teşekkürler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, Selim Badur'la Korona Günlerinden sonra ben de müsaadenizi rica edeceğim. Hafif, light bir Açık Gazete başlıyoruz bu hafta. Henüz Covid'in bütün şeyleri de ortadan kalkmış değil. Yani ihtiyacım biraz dinlenmeye daha ihtiyacımız olacağı görülüyor. Ama bu light açık gazete diyebileceğim tempoyu bu hafta boyunca sürdüreceğiz. Ali Bilge ile beraber şimdi arkadaşlarımız Özdeş Özbay ve Can Tombil olacaklar. Feryal ile birlikte. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhaba Ali Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Can, günaydın Feryal ve günaydın Ömer Madra diyelim. Evet. Günaydın Ali Bey, merhaba. Sesinizi duymak da güzel. Aynı şekilde. Haftayı geçen haftanın nasıl bitirdiysek onunla açalım isterseniz. Malum tabii. Bir mucize açıklandı. Müjde. Siz yeterince duracaksınız ama yani konuya girişi bu keşfedildiği söylenen doğal gaz rezervinin o bölgede nasıl bir iklim etkisi olacağını, içinde yaşadığımız gezegenin iklim yıkımına içinde bulunduğumuz süreçte bölgesine, mevzisine ne kadar etkisi olacağını, hiç hesap edilmediğini görüyoruz yapılan yetkililerin yaptığı açıklamalarda. Hidrokarbon karşıtları olarak bu meseleyle ilgilendiğimizde devasa sorunlar çıkabileceğini düşünüyoruz. Çünkü onun karşısındaki kıyılar Türkiye'nin Batı Karadeniz'i, iyi akarsuların döküldüğü yerler, aynı zamanda yeşil tanımına çok uygun bir bölge. Akçakoca, Ereğli, Batı Karadeniz'in florası çok güçlü bir flora. Bunlara yani nasıl bir etki olacağını gerçekten açıklamalarda bu eksik. Ayrıca bir de şuna değinmek istiyorum. Sonuçta Sakarya bu bölge bir deprem bölgesi. 1999 yılının ikinci büyük depremi Adapazarı, Sakarya, Hendek, Kaynarca hattında oldu. Bunun deniz uzantısı konusunda bilgim yok ama bölgenin faylarla bağlantısı nedir? Bunu irdeleyen var mı bilmiyorum ama buna da işaret etmek istiyorum. Herhangi bir depremde deniz içinde açılan, yani şu anda gerçeği ispatlanmamış doğal gaz kuyuları nasıl etkilenir? Biz sonuçta 1960'lı, 70'li, 80'li yıllarda bile şehirlerimizi ve sanayimizi, hatta ilk büyük petrol rafinerimizi fayın üstünde kuran bir ülkeyiz. Donanmayı da fayın üstüne kuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu doğal gaz keşfinin yapıldığı iddia edilen bölgenin faylarla bağlantısı nedir? Depremle bağlantısı nedir? Buna da bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biz 21 yıl önce bu bölge zaten her daim depremlere açık bir bölgedir. Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bir bölge, yakınında bir bölge. 160-170 kilometre uzaklıktaymış. Bir deprem için bunlar çok büyük şeyler değil. O yüzden deprem bağlantısının da bir dikkat çekmek bu konuda sanıyorum. Deprem uzmanları konuyu irdeliyorlardır. Şimdi gelelim hikayenin, yani böyle bir sunumu var. Neden böyle bir müjdelere, mucizelere ihtiyaç duyuyor yönetimler? Şimdi gerçekten bir ekonomik buhran yaşıyor bu ülke. Bu ekonomik buhran içine girmişken üstüne de bir pandemi, salgın, COVID-19 salgını. Büyük bir bunalım yaşanıyor. İşte işsizlik, yoksulluk, açlık sınırlarına dayanmış bir toplum. İşte rakamlarla geniş işsizlik tanımında %30'lara varıyorsunuz. Genç işsizlik, üniversite işsizliği, stres altında ve depresif bir toplum. Bu topluma hayal sunmak, bir takım vaatlerde bulunmak, geleceği süslemek, özellikle de otokratik siyasetçinin zaman kazanmasına imkan veren konular bunlar. Şimdi toplum otokratik bir yönetime mahkum olmuş. Ama otokrasi de kıvranmaya başlamış. O zaman büyüklere masallar anlatmak gerekiyor. Abartarak bir taraftan da otoriteye karşı itaatin de zayıflamaya yüz tuttuğu bir dönem. O zaman mucizelere, halaskarlara, halaskarlıklara, kurtarıcılara, böyle olgulara ihtiyaç var. Çünkü epey bir dönemdir özellikle yoksullar ve orta sınıf üzerinde otokrasinin bir illüzyonu var. İllüzyon zayıflayınca bu otokrasinin başvurması gereken mucizevi imkanlar, sözler, tasarımlar, keşifler ortaya çıkmaya çalışır. Ki geçtiğimiz yıllarda da otokratik olmayan dönemlerde ve Türkiye tarihinde hep böyle bir mucizeler içerisinde olduk. Yani ben de çocukluğumdan beri sürekli işte çeşitli madenlerin üzerinde oturduğumuz, işte boryum, toryum, lityum, depo... Özellikle bor üzerinden dönerdi değil mi? Evet, hala da döner yani. Bunların deposuyuz biz. Ayrıca maden ve enerji deposuyuz ama bize emperyalistler buna izin vermezler. Hatta açılan kuyuların ağzına beton dökerler filan. Hatta bir seferinde, şimdi unuttum, MGK'ya kadar girmişti yani yakın tarihte. Karadeniz'de uranyum bulundu filan. MGK sonra anlaşıldı ki aslında bu bir nükleer atık yapılan analizlerde. Çünkü Karadeniz hem Rusya hem de Türkiye açısından askeri miadı tükenmiş şeylerin, mühimmatın döküldüğü bir deniz. Ayrıca pek çok nükleer atık Gerze'de bile hala duruyor mu bilmiyorum. Ta 80'lerdeki Rusların varilleri oraya gömüldü. Yani Karadeniz'de uranyum bulundu, zengin olduk. MGK'ya kadar giden bir, bakanlar kuruluna kadar giden bir sonuç. Ama doğruymuş, bulmuşlar gerçekten. Yani, evet, şeyde var, atığın içinde, şey, deniz suyunda görülmüş. Yalan onlar değil yani. Değil. Şimdi bir de yani bizim şey sırasında 2006-2007 olması lazım. Mesela erke döner geci diye bir adet bulundu. Yani sonsuz enerji üretecek. Buna biz bayağı Ömer Madra ile o zaman abi vardı galiba. Bunu bayağı kır kır yaptık. Çünkü yani onda da ordu falan vardı işin içerisinde. Yani, tabii yani orgeneraller, generaller katıldı. Basın toplantısı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini hatırlıyorum. Şey vardı, mafya liderleri de vardı. Sedat Peker. O dönemin müjdesi. O da bir müjdeydi. Evet. Yani gerçekten bu tür böyle sıkışılmış dönemlerde ihtiyaç var. Mesela aklıma şey geldi. Perón var ya, Arjantin Devlet Başkanı. Juan Perón. Şimdi Perón, aslında Arjantinler Nazilerle çok yakın ilişki içerisindedirler. Yani Nazi iktidarı 30 yıllarda başladığında ve parti kurulduğunda itibaren en büyük taban bulduğu ülkelerden biri Arjantin. Yani Peronistler de o askeri gruplar da çok yakındırlar ve öncesinde ve sonrasında sürekli, hatta Nazilerin büyük liderleri Arjantin'de saklanmıştır. Evet. İşte 50'li yıllarda Peron'da mucizeler arıyor tabii. Diyor ki işte birileri geliyor, bir Nazi şeyi var. Sonsuz enerji üretecek bir adam var, eski Nazi bilim adamları içerisinde, Richter, Ronald Richter. Bu işte erke döner gecesinden daha iyi bir, yani adam çalışmış işte von Braun'larla filan, nükleer parçacık fiziği üzerinde çok çalışmış. Diyor, birisi de getiriyor, diyor ki Perón'un sevdiği Nazi iş adamlarından, bu diyor bunu yapar diyor ve adam geliyor. İşte Peron'da buna kaynaklar ayırıyor. Seferber oluyor her şey. Sonunda nükleer program için bir proje bu adama emanet ediliyor. Ama bir süre sonra bakılıyor ki, hatta adam buldum diyor bu enerjiyi. Ve Peron tüm dünyaya basına duyuruyor. Ondan sonra en büyük ödülü veriyor. Ama 300 milyon dolarlık falan da bir maliyeti var. Bununla bir bilgisayar bir şey de değilmiş. Efendim? Fazla da bir şey değilmiş bir de. Getirisine bakılırsa. Şimdi o getiri tabii bütün Arjantin'in enerjisini sağlayacak. Sonuçta bu proje bir hidrojen, hatta yetkilileri kapıyı kilitliyor, adam içeri almıyor. Bir komik olaylar zinciridir ve büyük bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Aslında yaptığı her şeyin yanlış olduğu ortaya çıkıyor ve bir alay konusu olur bütün dünyaya Peron. Bundan dolayı Richter projesi diye anılan projeden sonra. Daha sonra adam 91'de falan ölüyor. Libya'ya falan gidiyor. Yani Libya'da da muhtemelen Kaddafi'ye de bir takım projeler sunmuş olabilir. büyük bir olasılıkla. Şimdi yani otokrasinin ile mucize ve müjde ilişkisine bakmamızda fayda var. Çünkü sonuçta Türk dünyada da bugün ve geçmişte otokrasinin oturduğu bir zenginlik oluyor. Ülkenin maden zenginliği. Dünyada da baktığımızda petrol ve doğalgaz üzerine yani bunlar gelişmiş ülke olmuyor ama otokrat böyle bir zenginliğin, bir varlığın üzerine oturuyor. Bizde böyle bir durum yoktu. Yani bizde borca dayalı. Yani 500 milyar dolarlık borç stoğuna bir borç stoğu yapıyorsun. 2.4 trilyon dolarlık kaynak harcıyorsun. Bunun 1.3 trilyon dolarını beton binalar yapıyorsun. Böyle bir şeyin üzerine bir otokrasi çıktı Türkiye'de. Bu yani çok ender bir şeydir. Ali Bey bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii. Şimdi otokrasi dediğimiz zaman akla şey geliyor ilk önce. Mevcut olan iktidarın bir söylemi, bunun karşısında da muhalefetin geliştirmeye açık olduğu bir potansiyel karşı söylem gerekiyor. Ama mesela bu müjde tartışmasında ben biraz da bunun tam tersini gördüm. Bana kalırsa biraz turnusol kağıdı gibi bir şeydi buradaki ortaya çıkan tartışma. Yani özellikle Türkiye'nin iklim politikasıyla alakalı ortaya çıkan durumun bir şekilde özetiydi. Şu şekilde görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması ile bu olay iklim kriziyle alakalı. Yani fosil yakıtlardan bahsediyoruz. Net bir şekilde tarihin görmüş olduğu en sıcak yıl içerisindeki olan olaydan bahsediyoruz. Ve iklim değişikliği tartışıyor. Dünyanın dört bir tarafında Kaliforniya'da yangın çıkıyor. Kaliforniya valisi diyor ki iklim değişikliğini gelip görmek istiyorsanız buraya gelin diyor. Evet. Herkes iklim değişikliğinden bahsediyor. Bu esnada biz gaz, fosil yakıtları tartışıyoruz. Bunları tartışırken mesela çok ilginç görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmalarındaki müzakereleri yürüten kişi bunu müjdeyle karşıladı. Türkiye'nin en fazla sosyal medya takipçili iklim bilimcileri dahi bunu bir müjde olarak karşıladı. Fosil yakıt bulunmasını müjde olarak karşıladı. Bir diğer taraftan da mesela Halk TV'de izledim ben. Halk TV'de petrol profesörleri, diğer alanlarda, bu gibi alanlarda çalışan insanlar da aynı şekilde yayına dahil oldular ve İnşallah daha fazlasını buluruz, daha da fazlasını evet. buluruz. Maşallahlar, inşallahlar beraber bir söylem geliştirdiler. Bir kendi söylemek istediklerini bana kalırsa bir yandan söylediler. Hemen onun arkasından yayına kısa bir ara verip Giresun'daki sel haberlerine bağlandılar. Evet. Yani bir açıdan baktığı zaman bir turnusol kağıdı gibi bir tartışmayı da aslında iklim politikasıyla alakalı kim neyi ciddiye alıyor, neyi almıyor diye gayet net bir şekilde de görüldüğüne inanıyorum ben bunun. Doğrusun. Yani zaten başlangıçta girişte de onu belirtmeye çalıştım. Bu iklimle ilgili bağlantıyı kale alan yok. Zaten iklimle ilgili partilerin yaklaşımı, seçim bildirgeleri, parti programları üzerinde çok konuştuk senin de bulunduğun zamanlarda. Son anda sıkıştırılmış cümleler vardır bu işlerde. Bunu kale alan, bu adeta şimdi bu bir yani bunun Türkiye'nin enerji ile ilgili bilinçaltı gelişmelerine girersek bir 100-150 yıllık tarihi şey yapmamız lazım, indirmemiz lazım. Bu devletin kafasında çok önemli bir husustur. Yani senin dediğin bakış açısı milli güvenlikle özdeşmiş bakış açısı olduğu için muhalefet de zaten pek çok konuda örtüştüğü için Suriye politikasında, Doğu Akdeniz politikasında, pek çok politikada iktidarla bir özdeşleştik yaşadığını daha önceki programlarda örnekleriyle de verdik. Bu konuda da benzer bir yaklaşım var. Ağzına evet. iklimi alan yok. Hidrokarbonculuk literatürü üzerinden bu gerçekçi midir, değil midir tartışması yapılıyor. Bölünme orada. Yani bu verimli bir işletme olabilir mi? Buradan çıkacak işte ispatlanmamış henüz keşif halinde daha delinecek şeyler var vesaire vesaire. İşte 3 haftada bulundu. Yani bunlar da çok önemli. Pek çok zaten şunu yıllardır şunu söylüyoruz. Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede veri ve bilgi güvenliği olmaz. Ben bir iktisatçı olarak veri ve iktisadi verilere, iktisadi bilgiye inancım kalmamışsa bir ülkenin döviz rezervli Merkez Bankası ve hazine ve hükümet tarafından gerçekçi açıklanmıyorsa, benim döviz rezervine inancım yoksa, bundan doğalgaz rezervine de inancım yok. Zaten afaki tanımlar üzerinden gidiyorsunuz. Dolayısıyla Bütün bu açıklamalar otokrasinin çaresizliği üzerinden bakmamız gerekiyor. Siz Ayasofya, yani ne verirsiniz vizyonunuzun devam etmesi üzerine çeşitli çareler aramaya başlıyorsunuz. Din veriyorsunuz mesela. Kariye Müzesi'ni, Ayasofya Müzesi'ni ibadete açıyorsunuz. Sanki çok büyük bir ihtiyaç varmışçasına. Ama ne yapıyorsunuz? Hemen arkasından bir mucize getiriyorsunuz. 3 haftada bulduk diyorsunuz. Doğu Akdeniz'de durum vahim oluyor. Ne oluyor? Mesela Libya'da ateşkesin olduğu günlerde açıklanıyor. Libya'dan kopacaksınız demektir eğer bir ateşkes olursa. O zaman sizin Libya bağlantılı kıta sahanlığı, Vahmi Vatan projeniz de güme gidiyor. Bir taraftan Biden geliyor. Yani Amerika'nın Suriye temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geliyor yarın öbür gün herhalde. Bu geleceği haberi duyulduğu an Rusya S-400'ün ikinci dilim mali anlaşmalarını görüşmeye başladık diyor. Türk tarafı ne Libya konusunda bir söz söylüyor ne de S-400 konusunda bir şey söylüyor. Bütün bunlara baktığınızda bir de Covid ile ilgili durum çok vahim. Yani unutmayalım biz 99 depreminde resmi rakamlarla 18 bin ölüm oldu. Biz 6 ayda 6 bin üzerinde ölüme ulaştık. 3'te 1'indeyiz. Vaka sayısı 250 bin. 99 depremi 45 saniye sürdü. Ama şu 6,5 aydır sürüyor. Dolayısıyla bir afet ülkesisiniz aynı zamanda. Her tarafınız dökülüyor. Dere yatağına Karadeniz'i, yani bir başka bir ülkeyi sadece orayı hiçbir şeyle ilginiz olmadan geçseniz afetin davetiye çıkarıldığını her ilçede, her kasabada görebilirsiniz. Dolayısıyla bir afet ülkesi halindesiniz. Bu arada çok özür dilerim. Afet ülkesiyiz dediniz ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatayım. Bence genel olarak afetlere bakış açısıyla ilgili güzel bir söz. Şunu söylemiş. Orada yıkılan köprüler var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yıkılan köprüler var. Yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var demiş. Yıkılması gerektiği için yıkılmışlar zaten. Yani metaforik bir anlatım olmuş galiba. Yani gerçekten T24'ten okudum bu arada bunu da. Şimdi sonuçta bir şekilde otokrasi zor durumda. Yani burada o zaman işte ispatlanmamış mucize enerji dozunu vereceksiniz. Başka ürünler de kullanılabilir, gelebilir. Çaresizliğe doğru gelmiş durumdasınız. Trilyonlarca alınan borçlar ödenmesi zorluk yaşanmaya başladı. Ödenme zorlukları başladı. Bölgede yalnızlığa mahkum olur. Dünyada yalnızlık var. AB'den kopuş var. Uluslararası kuruluşlarla başınız belada. Büyük devlet arasındaki oynadığınız oyunun sonuna gelmişsiniz. Dünyada ihvancı tanınıyorsunuz. İslamcı gruplara destek veren ülke konumunda algılanıyorsunuz. Sokağa çıktığınızda size selam verecek insan bulamıyorsunuz. O zaman mucizeler elinizin altına gelmesi lazım. Bu da aslında Erdoğan'ın, hep onu söylüyorum, yani illüzyonunda olan bir yoksullara bir ipotek kondu. Çünkü bunca alınan borcun buralara harcanırken yoksullara da bir takım birkaç damla verilince o yoksullar o ipotek altında yaşandı. Bunu çok iyi bir ekonomi politik analizi yapabiliriz. Sosyal dayanışmayı teşvik konuyla, konut politikalarıyla vesaireyle bu yoksulların ipotek altında alınma sürecini ve otokraside geçiş sürecini ilişkilendirerek bakabiliriz. Ama başka bir zaman. Şimdi bu illüzyon devasa borçlara dayanıyordu. Bu borçlar maalesef onun da altını çizmemiz lazım. Mesela iklim dostu bir enerjiye, yani Türkiye 2.4 trilyon harcama yaptı. İşte efendim 1.3 trilyon konuta, inşaata para harcadı. Bunları istihdam dostu, iklim dostu, enerji mesela. Rüzgar türbinleri teknolojisine yatırım yapmadı. Ya da güneş enerjisi yatırımlarını yapmadı. Bunu gitti orada göre deresine ne yaptı? Hatırlarsanız tamam. İronik bir şekilde müjdeyi güneş paneli fabrikasında verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ya. Şimdi bunlarla yapsanız karşılığında katma değeri yüksek, hem temiz enerji hem de mesela bize iktisat okutulurken genç endüstriler tezi diye bir tez vardır. Yani ülkeler gelişmişte nasıl adım atabilirler? Tez endüstriler üzerinden yürürler. İşte dünyanın en iyi tekstil makinesini geçmişte Sen de dersin ki ben bu konuda yatırım yapacağım. İşte atıyorum cep telefonunu üreteceğim. Ona bir marka yaratacağım. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga boyu enerjisi üzerine yatırım yapacağım. Çünkü bu kadar parayı teknolojiye harcarsanız bir takım çıktılar elde edebiliyorsunuz. Üniversitelerinizi bir yığın üniversite halinden çıkarırsanız orada teknoloji ile bu tür temiz enerji teknolojilerine yatırım yaparsanız birkaç on yıl içerisinde bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ama evet. Bunlar olmadı Türkiye'de. Efendim, ama yani bir yandan da hakkını vermek lazım. Şimdi Bayraktar Akıncı TİHA, taarruzsuz insansız hava aracı, yerli ve milli üretim olan bu hava aracı kritik bir iş eşiği daha geçmiş. Devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi 30 bin feet irtifanın üzerine çıkmış. Bir şekilde savunma sektörünün de halen öncülerden bir tanesi olduğuna dair de haberler çıkıyor. Dünür'ün ürettiği değil mi? Dünür'ün. Bayraktar diyor efendim. Akıncı mı, Bayraktar mı, Dünür, o kısmını hatırlamıyorum. Belki şimdi yani bu merak vardı. Yani enerji sürekli işte bir buluş yapalım gelsin. Şimdi sonuçta Türkiye gerçekten dövize de kıt, enerjiye de kıt. Zaten bunlar da birbiriyle ilişkili 50 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz satın alıyorsun dünyadan. 4-5 ülkeden sonuçta. Ve de bir de füze, radar, işte füze merakımız var. Bunun da hikayesini daha önce çok konuştuk. 2011 yılında Savunma Sanayi Yüksek Kurulu toplantısında ilk öğrenir Erdoğan bunu. Yazılan şeylerden öğreniyoruz. Tutanaklar ve o toplantıya ilişkin. İşte füze yatırımları başlar. Orada füze yerini şeye bıraktı. İnsansız hava cihazı, silahsız şeyler, o konularda mesafeler almaya çalıştı. Yani Türkiye'nin savunma sanayine ilişkin de ciddi bir kaynak ayırdığını belirtmemiz gerekiyor. Sonuçta yani böylesine bir mucizelere ihtiyaç duyulması aslında gelinen durumun kritikliğine işaret ediyor. Diyor ki benim borca dayalı bu 18 yıllık hikayemin sonuna geldik. Bu yeni borç da gelmiyor. Yani insanlar bir hevese kapıldılar. Acaba Çin'den 100 milyar dolar borç mu gelecek? 50 milyar dolar borç mu gelecek? Çin Kanal İstanbul'u mu yapacak? Ya da düştü. Çin'le 5 milyar dolarlık swap var. Bu 15 milyar dolar mı çıkacak? Yani bir şekilde yeni sunumlar gerekiyor. Çünkü borca dayalı sürecin sonuna geldi. Bu sonuna gelme yoksulların itaatkarlığını azaltıyor. İcra iflas hukukunda ipoteğin fethi diye bir kavram vardır. Yani ipoteğin kaldırılma zamanı. Yani buna biz ne diyebiliriz? Demokratikleşme arifesi mi? Çünkü bu destek azalıyor iktidara karşı. Bu rejim transferine kadar gidebilir mi? Yeni bir rejim, parlamenter sisteme dayalı demokratik bir rejimin inşası mümkün mü? Bütün bunlar aslında masada ama bizim tabii ki Erdoğan'ın muhalefetinin söylediği yıllar önce bir söz vardır. Böyle muhalefet Allah'ın bir lütfu diyor. Şimdi bu iş 10 milyona yakın geniş tanımlı baktığınızda bir işsizlik ordusu var. İktidar değişiminin ve bir Covid ortamındasınız, salgın ortamındasınız ve borçlarınız tavan yapmış, kapının önünde alacaklılar birikmiş vaziyettesiniz. Banka sisteminiz zor durumda. O zaman sizin gerçekten bazı mucizelere ihtiyacınız var demektir. Bazen siyasetin normal gittiği zamanda da rastlarız. Mesela bir gün Ecevit anlatmıştı. Galiba 1974, galiba da 74 MHP-CHP koalisyon hükümeti döneminde başbakanlığa gelmiş, gazeteyi bir açmış, Erbakan'ın bir demeci var, 100 bin tank yapacağız diye. Ama adam başbakan, bundan haberi yok. Erbakan da başbakan yardımcısı. Tabii böyle bir durumda herhalde insanın midesine bir şey saplanır. Koşturmuş Erbakan'ın yanına, Sayın Erbakan demiş, bu demeciniz nedir filan. O da demiş ki efendim bu zaman zaman siyaseten temenni anlamında söylenen sözlerdir. Bu şimdi O zamandan farkı tamam, o zaman da bir şey var, petrol bunalımı yaşanıyor, birinci petrol bunalımı biliyorsun. İki petrol bunalımı bütün dengeleri alt üst etmiştir. Türkiye de oradan büyük ölçüde etkilenmiştir. Şimdi biz enerji fakiriyiz, enerji züğürtüyüz. Döviz konuda da züğürt vaziyete gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bu otokrasi sallanıyor yani aslında. Bu dayanamaz bir pozisyonda. Ayrıca Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de yaşanan bir yığın olumsuz durum var. Ve ekonomik buhran içerisinde mucizeler beklenmesine yol açıyor. Ama böyle mucizelerle olmaz. Gerçeği, şapkayı ona koymak gerekiyor. Burada yaşanan bir ekonomik iflas var. Bu ekonomik iflas, bunun döndürülmesi de bu kadrolarla olmuyor, bu rejimle olmuyor. Mesele şu, bu yapı seçimlere kadar taşıyabilir mi Türkiye'yi? Pek kolay gözükmemekle birlikte sürdürebilecek yeni mucizelere ihtiyaç var. Yani milyonlarca insanın işsiz olduğu bir ülkede gerçek anlamda ispatlanmamış doğalgaz yatağı keşfi nedir ki? Ayrıca iklimle bağlantısı. Bakın yani ben görmedim, deprem bölgesi buralar. Hiç okudunuz mu? Merak ediyorum gerçekten. Yok, bu faylarla bu bölgenin yani Ereğli'nin 160 kilometre ilerisinde sonuçta işte Kuzey Anadolu fay hattı da buradan geçen bir fay hattı. Bunun bağlantıları nedir? 99 depreminde orada sismik ölçüm yapılmış mıdır? Plan. Yani bunlar da çok önemli. Durum vakit açısından herhalde sonuna mı yaklaştık? Evet, hatta doldurduk. Geçtik yani birazcık. Burada, burada üstünde durulması gereken siyasal vaziyetle bu müjde arasındaki ilişkinin kurulmasıdır. Bunun için yani otokrasinin borca dayandığı bir ülke çok zayıf bir otokrasi demektir aslında. İki yıllık tam teşekküllü otokrasimiz iki yılını doldurdu. Hani geriye doğru aldın mı 2016 desen dört yıllık. Borca dayalı otokrasinin sürmesi yanlış muhalefetin sonucudur. İklim konusunda yanlış yapan muhalefet stratejisi pek çok konuda yanlışlarla otokrasinin devamını sağladı. O yüzden biz bu mikrofonlarda izleyicilerimizde Gezi'den bu yana olabildiğince Türkiye'deki demokrasi den yana güçlerin ittifakından söz ettik. Eğer bu ittifak kurulabilirse, hani çok ittifakın sonucunda çok cillop gibi bir demokrasi çıkar mı? Ondan çok emin olmamakla birlikte en azından bugünkü otokratik süreçten, yürümeyen bir de otokratik süreçten Türkiye'nin nefes alması gerekecek. Çünkü bir yandan da kıtlık da kendini göstermekte. Neyse, bu konuları daha başka programlarımızda konuşuruz. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Ali Bey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel Bey, günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş, günaydın Can, günaydın Feryal. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bilmukabele efendim. Evet. Evet, buyurun. Ya çok güzel bir hafta sonuydu. Peş peşe müjdeli haberler aldık. önce sevgili Meral Mutlu Madra ve Ömer Madra'nın yani Bay ve Bayan Covid'in taburcu olduklarını, iyileştiklerini öğrendik. Bu sabah da sesini duydum. Çok mutlu oldum tekrar Ömer Madra'nın. Evet, işte müjde böyle bir şeydir zaten. Yani evet, evet. Bütün Açık Radyo dinleyicileri, sevenleri, herkes çok sevindik hakikaten. Ardından Cuma günü de çok müjdeli bir haber daha geldi. Biraz önce onu konuşuyordunuz Ali Bilge ile. Dinledim büyük bir heyecanla. Bu defa ülkece sevinçlere gark olduk diyebilirim. Ve bu arada tabii ki bunun ardından çok sayıda gaz karikatürü çizildi. Bunların çoğu ne yazık ki yazılı basınımızda yer almadı ama sosyal ağlarda işte paylaşıldı. Aralarında çok da komik olanlar vardı bu gaz karikatürünün içinde ama bunları anlatmayacağım yani. Bu programın gaz kaçırmasını istemiyorum. Ben ilk karikatür olarak sevgili dostumuz Tanoral'ın T24'te yayınlanan ve biraz da uyarı mahiyeti taşıyan güzel bir çizimini anlatmak istiyorum. Öncelikle Tanoral bu karikatürü bir fotomontaj tekniğiyle çizmiş. Karikatürün üst bölümünde bir fotoğraf görüyoruz. Bu fotoğrafta denizin üzerinde kurulmuş olan bir petrol platformu var. Platformun ortasındaki kuleden ise yukarı doğru göğe şey fışkırıyor. Petrol fışkırıyor herhalde değil mi? Gaz fışkırmaz. Bilmiyorum yani. Gaz sızar galiba. Evet sızar. Her neyse yani. Metan gazı sızdırıyor bu arada gerçekten kuyulardan da. Bilmiyorum tekniğini yani o konuda uzman değilim. Gaz kokusu beni rahatsız eder genellikle ama. Bilemeyeceğim. Neyse bu fışkırma tarafı karikatürün bölümü Tanoral tarafından çizilmiş ve ustaca, ustalıkla daha doğrusu fotoğrafa monte edilmiş. Karikatürün alt bölümü ise tamamen çizim. Denizin altını görüyoruz burada. Tanoral bize deniz altını gösteriyoruz. Platformdan aşağıya denizin doğru, dibine doğru inen bir sondaj borusu var. Ve bu sondaj borusunun ulaşmış olduğu, daha doğrusu delmekte olduğu rezervin kaynağını görüyoruz burada. Bu bir geniş ve uzun petrol hattı borusu. Ya tabii ki böyle bir şey olamaz ama Tanoral yine iyi bir yurttaş örneği vererek endişesini paylaşmayı görev bilmiş. Karikatürün altına da aman dikkat diye yazarak ilgili ilgisiz herkesi uyarmış bu Karadeniz'den karikatürüyle. Altından mavi akım projesi geçiyor sanırım. Herhalde ona gönderme yapmış. Onu delip. Yani uyarı işte. Bu bir uyarı. Aman dikkat. Yani yanlış yerleri delmeyelim diye algıladım. Ben öyle algıladım bu karikatürü. Şimdi doğrusu. Bugün deniz programı. Yani biraz böyle hep denizlerin altından üstünden falan gideceğiz. Hazır denizin dibindeyken sizi hemen böyle okyanusların, denizlerin dibinin izlendiği bir deniz müzesine götürmek istiyorum. Letonyalı bir karikatürcü Gatis Šuka. Kendisi çevre konusuna, özellikle de denizlerin kirlenmesi konusuna tam anlamıyla kafayı takmış durumda. Bu konuda sürekli karikatürler çiziyor. Çok sayıda harika karikatürleri var. Ben bu hafta bir tanesini seçtim, onu anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bir deniz müzesini çizmiş Gatis. Hani şimdilerde bazı AVM'lerde falan da var. Denizin dibindeki yaşamı gösteren, böyle sözde amacı insanları su altı doğal yaşam hakkında bilgilendirmek olan, fakat esasında çocukların eğlence parkları haline getirilen dev akvaryumlar. Her tarafı akvaryum içinden geçiyorsunuz falan. Bu da Baltık Denizi kıyısındaki bir akvaryumu çizmiş olmalı herhalde Letonyalı Gatis Šuka. Kalın camın altında okyanus sakinleri yazan bir tabela var akvaryumun önünde. Camın önündeki izleyiciler de çoluk çocuk, anne baba, hepsinin ağızları açık. Hatta biraz korku ve dehşet içinde camın gerisinde gördükleri okyanusun dibindeki okyanus sakinlerine bakıyorlar değil mi? Fakat bunlar sandığınız gibi dinleyicilerimiz için söylüyorum, görmeyen, karikatürü görmeyen dinleyicilerimiz için. Bunlar sandığınız gibi buradaki dev köpek balıkları, ahtapotlar, öyle zehirli vatozlar, ejderler falan değil. Ne görüyorlar? İşte dibe çökmüş bir petrol varili, 2-3 tane bidon, birkaç şişe, bir bardak, bir poşet... plastik poşetler yüzüyor, pet şişelerin yanı sıra onlar da yüzüyor. Bir diş fırçası var, o da yüzüyor. Bir de şırınga var. Eksik var diyecektim ama sanırım gördüm. Maske de var sanırım. Yok, yok, yok. Maske yok. Yok, maske yok. Eldiven de yok. Neden yok sana söyleyeyim. Çünkü bu karikatür eski mi? Eski. Çizimi 2017. Yani plastik poşet galiba. Evet, plastik, plastik poşetler var. Bol tamam, miktarda, hepsi miktarda. Benzettim ama. Ama balıklar da var bunların içerisinde. 4-5 tane balık var şaşkınlıkla bakışan böyle. Ya bunlar ne? Bunlar nereden çıktı? Kim bunlar? İğne falan yine arkadaşlarımız var. Şırınga evet. Şırınga var. Tabii. Evet. Şimdi Gatışluka herhalde 3 yıl sonrasını öngörememiş. Bu karikatürü çizdiği, bu nefis karikatürü çizdiği tarihte. Fakat yeni karikatürlerinde sizi temin ediyorum. Bolca maske ve eldiven var. Merak etmeyin. Onlardan bazılarını umarım gelecek programlarımızda anlatırız. Evet, şimdi okyanusların altından yüzeye, ana karaya doğru çıkıp bir derin bir nefes alalım diyeceğim ama ben de Tanoral gibi aman dikkat diyeceğim. Sakın ola yanlışlıkla Pasifik Okyanusu kıyısındaki Kaliforniya'ya çıkmayalım. Şimdi nedenini çok iyi biliyor Açık Radyo dinleyicileri ama ben bu kez bir Kaliforniyalı'dan, Amerikalı çizer Daryl Cagle'dan anlatacağım. Bir karikatürle bu malumu ilan etmek istiyorum. Şimdi Daryl Cagle, Kaliforniya eyaletinin bayrağını yeniden çizmiş. Hatırlarsınız belki önceki programların birinde, Can sen hatırlayacaksın, Kaliforniya bayrağını ve yüklendiği anlamı biraz anlatmaya çalışmıştım. Evet efendim. Bayrakta beyaz zemin üzerinde, yeşil çimlerin üzerinde yürüyen bir boz ayı vardır. Dört ayağı üstünde. Altında da California Republic yazıyor. Boz ayı Kaliforniya'da sıkça görüldüğü için bayrağı da istenmiştir. Sol tarafta da üstte bir kırmızı yıldız vardır. Şimdi Daryl Cagle bayrağı aynen çizmiş. Fakat o boz ayıyı, o maskotu dört ayağı üzerinde yürümekte olan o boz ayıyı iki ayağın üzerinde ayağa kaldırmış. O kollarını da iki yana açmış ayı. Yüzünde de maske var. Dehşet ve korku içinde bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Böyle hızla. Nereye kaçsam gibi kaçmak istiyor tabii. Yani bayraktan da kurtulmak istiyor. Çünkü sol taraf yangın yeri, alevler geliyor, alevler fışkırıyor. Sağ taraf deseniz virüslerin istilasına uğramış. Bir yığın COVID-19 virüsü sağdan soldan bozaya doğru geliyorlar. Daha önce de söyledik. Kaliforniya birinci sırada Amerika'da vaka evet. sayısında ve ölümlerde. Evet. Ve bir yandan da yanıyor. Bir evet. yandan da yanıyor. Ama İzel Bey şöyle bir durum söz konusu. Siz dinleyicilerimizi uyardınız okyanusu geçip Kaliforniya'ya gitmeyin diye. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir haftada çıkan yüzlerce orman yangınında 500 bin hektarlık ormanlık alanı yanan eyaleti Kaliforniya'nın valisi Gavin Newsom diyor ki eğer iklim değişikliğine inanmıyorsanız Kaliforniya'ya gelin. Gelin ve görün iklim değişikliği nasıl bir şey diyor. O başka bir amaçlı ama yani. İşte evet farklı bir amaçlı ama bir de davet var yani. Herkes sizi gibi davet yapmıyor. Var, evet. Türkiye'deki böyle iklim inkarcılarını alıp böyle bir paket tur düzenlesek mi diye düşünüyorum ama rahatlarını bozacaklarını hiç düşünmüyorum. Ben 65 üstü olduğum için gelemem de sizler tabii gidebilirsiniz. Çok da iyi olur böyle bir paket Türkiye'de turla gidip bakmak. Türkiye'de iklim inkarcısı yok Can. Öyle mi? Hükümet bile Giresun'daki sel yangından sonra biz ne yapalım iklim değişiyor dediler. Sonra da müjdeyi açıkladılar. Doğru diyorsun. Evet. Bu gibi evet. durumlarda tabii iklim krizi bir numaralı suçlu oluyor. Evet. Doğru. Evet. Evet. Bir de dere yatağına işte ev yapan yurttaşlar suçlu. Zaten yıkılan köprülerde yıkılması gerektiği için yıkılmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Böyle Türkiye'deki gelişmeler. İyi. Yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Şimdi dere yatakları, sel baskını falan deyince şöyle bu defa Hint Okyanusu kıyılarına gelelim diyorum. Çünkü orada da durum maalesef pek iç açıcı değil. Hindistan'da bildirilen COVID-19 vakaları geçen hafta baktığımda 3 milyonu geçmişti. Şimdi öte yandan muson yağmurları Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Banyaların bazı kısımlarını da tamamen sular altında bırakmış. Sevgili bir dostum var benim Mumbai'de oturan, onunla konuşuyor. Maalesef babasını da geçtiğimiz hafta yitirdi COVID-19 nedeniyle. Felaket bir durumdalar. Hem çıkamıyorlar, sular basıyor. Çok korkunç ve bir dejavü yaşanıyor. Yani tam bir tekrar programı. Güney Asya'da tufandan kaynaklanan ölü sayısı 1300'ü geçmiş. Şimdi milyonlarca insan da şu anda mağdurmuş falan. Ben Hintli bir karikatürcü Vivek Thakkar'ın aslında bir imdat karikatürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Vivek'in karikatüründe bir devlet dairesi ofisinin kapısını görüyoruz. Dairenin adı da Afet Yönetimi Departmanı. Departmanın kapısı kapalı ancak kapının üst kısmındaki camlı bölümden içerideki iki memurun o korku ve dehşet içindeki yüzlerini görüyoruz. Cama dayanmışlar. Bir tanesi ellerini de cama dayamış. Diğerinin elleri ise korku içinde böyle ağzında o dehşet ifadesini çok güzel vermiş Vivek. Dışarıya yani koridordaki manzaraya bakıyorlar. Koridorda neler oluyor diye. Neler oluyor diye soracak olursanız anormal bir durum yok aslında. Her şey normal. Sadece seller basmış işte. O sel sularının içinde de bir şişe yüzüyor. Muhtemelen içinde de bir SOS yani imdat mesajı vardır. Afet Yönetimi Departmanı'nın görevlileri ne yazık ki ofislerine mahsur. Kapıyı açsalar sel suları içeriye girecek. Ne yapsınlar? Camdan sadece dışarı böyle korkuyla bakarak izliyorlar. Vivek bu şekilde eleştirmiş Hindistan'daki afet yönetimi görevlilerini. Sanki suç onlardaymış gibi. Halbuki suç tamamen iklim krizinde. Öyle değil tabii mi? Tabii ki. Zaten o sellerde olması gerektiği için olmuştur. Tabii ki. Her şey olması gerektiği için olur. Yani Murphy kanunu. Tabii. Neyse. Şimdi de Hint Okyanusu'ndan Süveyş kanalından da geçerek Kızıldeniz'e ulaşalım mı? İsrail'de olur. Çünkü bayram havası sürüyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşması iki ülke arasında Kızıldeniz'deki askeri işbirliğini de artıracakmış. Ama minicik küçük bir sorun var gibi. Onu anlatayım ben size. Birleşik Arap Emirlikleri Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçaklarını satın almak istiyor. Ve bu uçakların parasını da ödemeye hazırmış. Ama demeyeyim, Donald Trump ise geçen hafta şöyle bir şeyler söylemiş. Onlar, yani Birleşik Arap Emirlikleri F-35 satın almak istiyor. Paraları da var. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz. Ancak Orta Doğu'daki barış konusunda çok da büyük bir avantaj sundular. Şimdi bu ne evet ne hayır demek. İsrail tarafı ise kesinlikle böyle bir şey olmayacak, satılmayacak diyormuş. Neyse. Bu işler arayla değil galiba. Türkiye'de vermişti F-35'lerin parasını. Aynı zamanda geliştirme sürecine de dahil olmuştu ama büyük pürüzler var galiba şu anda Türkiye. İşte onun için Birleşik Arap Emirlikleri henüz parayı vermiyorlar. Örnek almışlar tabii. Ne olur ne şey diyorlar. Önce malı görelim ondan sonra. Ama para. Türkiye'ye de biliyorsunuz Kongre karşı Trump yani satış yapma yanlısı. Parayı o evet. Tam bir tüccar çünkü yani para veriliyorsa mal teslim edilmeli. Şimdi, iş adamı kabul edin. Evet. Hangi devirde yaşıyoruz? Hatırlayalım elbette. Suudi Arabistan ve Katar krizleri çıkmıştı 1-2 yıl önce. İkisinin de ardından büyük silah alımı yapmıştı bu iki ülke Amerika'dan. Evet. Bir tanesi 100 milyar dolar. Suudi Arabistan 100 milyar doların üzerindeydi. Şimdi Can bu bütün bu özdeş Can yani bu şeyler silahlar üretiliyor satılması lazım. Yani evet. Değil mi? Hamburgerden farksız. Yok farklı. Farklı bir yönü var. Farklı yenmiyor. Neyse. Satılması gerektiği anlamda. Tabii ki. Satılacak kola gibi, hamburger gibi haklısın. Ama ikisi de soslu yeniyor. Sonuç olarak hamburgeri de çeşitli mayonezli, ketçaplı, vegan mayonezli bu arada dikkatinizi çekelim. Ketçaplı gibi şeyler koyuyordunuz. Silahlara da işte milliyetçilik sosu, otoriterlik sosu gibi şeylerle beraber sunumu hazır hale getiriyorsunuz. Ben özdeşe katılıyorum buna. Şimdi tamam. Patlamış mısır da diyebiliriz o zaman. Beyler bu arkadaşlar bu bir karikatür programı tamam ama iyice de soslandırmaya başladık ha. Yani neyse ben şimdi iyisi mi İsrailli karikatürcü Uri Fink'in geçen hafta Maariv'de yayınlanan karikatürünü anlatayım. Çok ilginç bir karikatür bu. Karikatürün sağ tarafında küçük yuvarlak bir masanın, bir kafe masası sanki, böyle baş başa oturan ve hatta iki sevgili gibi el ele tutuşan iki kişiyi görüyoruz. Soldaki kişi uzun beyaz entarisinin içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emiri Raşid Al Maktum. Karşısında oturan ise sevgili bibimiz, yani Benjamin Netanyahu. Evet. Onlara doğru ise elinde tuttuğu büyük bir saksı ile yaklaşan Donald Trump var. Saksının üzeri böyle kalplerle falan süslenmiş. Bu saksı romantik... mı o? Ben saksı görüyorum, evet. Ben altta... popcorn ya. O yüzden konuyu hamburger, popcorn falan çekmeye çalışıyorum. ben saksıya benzettim. Yani ben de hak veriyorum ya. Saksı ve üstündekini de büyük bir çiçeğe benzettim. Yani saksıdan çıkan bir çiçeğe benzettim. Popcorn'dan ziyade. Bilmiyorum. Yani, ben şemsiye koymak için kullanılan o metal kaplara benzettim efendim. Doğru. Ona daha çok benziyor. Haklısın. Haklısın ya. Yani evet, böyle bir kap. Zaten başka türlü sığdıramazdı ama üstündeki o çiçeğe benzeyen veyahut da ne bileyim deve tabanı mı derler böyle. Bilemiyorum. Yani böyle bir tuhaf şey. Şöyle bir şey söylüyor Trump. Bu yeni aşkı kutlamak için size küçük bir armağan verebilir miyim gibi soru işaretiyle bitiyor çünkü cümle. Bunu öyle tercüme ettirdim ben. Dubai emiri Raşid Al Maktum gayet mutlu, gülümseyerek bakıyor böyle. Hafif göz süzüyor sanki bu armağana. Ancak Bibi biraz tedirgin, gergin gibi. Suratından, yüzünden böyle terler boşalıyor. Endişeyle süzüyor Trump'ın o kucağındaki koca çiçeği. Çiçek diyorum hala. Zira bu bir aslında F-35 uçağı tersten, değil mi? Tam bir F-35 çizimi. Uri Fink bu şekilde resmetmiş Kızıldeniz'deki o mevcut sorunu. Olası sorunu diyelim. Evet efendim. Peki, bu haftanın son karikatürünü yine bir sular ülkesinden, Hollanda'dan seçtim. Ben bu çizimi çok komik bulduğum için anlatmak istedim açıkçası ama anlatırken yani yılların karikatür ustası Joop Bertrams kadar başarılı olamayabilirim. Karikatür cidden komik çünkü bakıldığında. Koronavirüs nedeniyle bir Hollanda vatandaşının durumunu aksettiriyor bize. İşte yabancı değil aslında. Maskeyi yüzüne geçirmiş olan bir kişiyi, bu kişiyi profilden görüyoruz. Üzerinde de ekonomi yazan bir tişört var. Yani metaforik olarak ekonomi demek istemiş Joop Bertrams. Bu adam, bu ekonomi tişörtlü adam, maskenin elastik iplerini kafasının arkasında bir küçük çubuğa dolayarak germiş. Gelmiş. O kadar çok sıkmış ki adamcağızın suratı tamamen deforme olup şekil değiştirmiş. Suratının alt kısmı öyle ağzı, çenesi kulaklarına kadar erişmiş. Bütün birleşmiş sanki. Komik bir profil oluşturmuş. Komik fakat hazin, yani adamın bakışı da böyle tek gözle şöyle süzüyor bizi. Çok üzüntülü bir şekilde bakıyor. Evet. Joop Bertrams karikatürün altına da geçici rahatsızlık diye not düşmüş. Düşündüm de bizde kesinlikle böyle bir şey olmaz. Çünkü bir kere maşallah var, ekonomimiz sağlam, müjdeli haberler geliyor, uçuştayız. İkincisi de maskelerin iplerini biraz çekince, bilmiyorum sizde de öyle oluyor ama benimkiler hemen kopuyor. Yani dolayısıyla böyle gelmemiz mümkün olamayacak. Evet efendim. Evet. Benden bu hafta bu kadar. Oylamaya geçeceğiz ama ben de ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bu haftaki Tünelin evet, Ucu köşesinde yayınladığınız karikatür de muazzamdı. Biliyorum koymuyorsunuz ama Şalom gazetesinde yayınladığınız karikatüre de ben sesli güldüm gördüğüm zaman. Unuttum. Yok, unutmamışımdır. Bir dakika. Z kuşağı. Ha evet evet evet evet. İki tane küçük çocuğun, daha doğrusu bir küçük çocuğun bebelerine, daha doğrusu küçük çocuklara Ya zamanında burayı görecektiniz demesi değil mi? O karikatürü evet, diyorsun. Evet. Burada kocaman bir park vardı. İnsanlar maskesiz dolaşırdı diye iki küçük çocuğun evet, birbirlerine evet. Hatta üç küçük çocuğun birbirlerine dert yanması. Evet evet evet. Etrafta evet, böyle evet. Beton orman var. Herkes maskeli. Hatırladım da hatırlamıyormuş gibi yaptım. Ha iyi bari. Yani durum bu ama yani şimdi baktığın zaman artık nostaljiyi küçük çocuklar bile yapmaya başladı. Evet efendim. Yani çok eskiden böyleydi falan diyor. Evet, evet. Teşekkür oylamaya ediyorum. Geçelim o zaman. Evet, buyurun. Lütfen, lütfen. Evet. O zaman, evet. Oylamada bir konumuz da var galiba. Eyvah. Evet, ben de varım. Eyvah. O zaman tamam, oylama. Bu bir oylama değildir zaten artık. bu arada o zaman direkt olarak bir kocaman bir geçmiş olsun diyeyim her şeyden önce. Çok teşekkürler ya. Sağ ol. Gayet. Boynumuzu büktük. Oylamanın sonucunu bekliyoruz. Yok, siz söyleyin önce. Biz söylemeyiz. Zaten sizin %80'le zaten siz kazanacaksınız diye. Peki ben o zaman söylüyorum. Tan Oral dostumuzun karikatürünü. Aman dikkat. Aman dikkat. Benim evet. Uyum ondan yani. Aman dikkat hocam. Yani kutluyorum. Bu savaş muhabirliği geçen programda da söylemiştim. Covid-19'un ta içine nasıl böyle girdiniz? Bütün Meral Hanım'ın almış olduğu tüm o önlemlere rağmen helal olsun. Şapka çıkartıyorum. Evet. Aman dikkat diyorsunuz. Yani. Aman dikkat. Zaten bugün kısa bir mesajda da bunu söylemeye gayret ettim ben de. Evet, dinledik sabah. Yani hiç gevşetilecek falan bir düşünmemek bile lazım yani gevşetmeyi. Evet. Her şeye aman dikkat. Evet. Her şeye aman özellikle dikkat. Özellikle şu ara. Hocam tekrar çok çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Seçimi çok sevgiler. Görüşürüz. Oy birliğiyle seçtik zaten değil seçtik mi? Abi bir dakika öyle oy birliğiyle hemen seçiyor muyuz? Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorduk hani geçtiğimiz haftalarda. Tek i̇şte tek sesle beraber olacak mı? Ha bu o tamam okey. Güçlendirdik gayet. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin sesini dinlediniz. O zaman Belarus parlamentosu olarak. Tanoral'a da buradan selam söyleyerek o zaman kararımızı burada evet. Bildirmiş oluyoruz. Evet. Tanoral'a çok selamlar. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok hoşçakalın. Teşekkürler, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Biz Can'la bir yarım saat kadar daha haber vermek üzere devam edeceğiz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Evet, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Can Tonbil ile birlikte. Bugün özellikle ilk yarım saat içerisinde tabii Ömer Madra'nın sesini duydunuz. Kendi durumunu da anlatmıştı. Bu arada hem dünyadan hem Türkiye'den haberlere çok az değinebildik. Dolayısıyla bir yarım saat daha devam edeceğiz. Kirli Çıkı programını alıyoruz ve destekçimiz Gökhan Turan'a çok teşekkür ederiz desteğinden dolayı. Şimdi kısaca bir dünyada iklim haberlerine dair gelişmeler var. Bunları özetleyelim ve öyle devam edelim. Can, evet. Sende Kaliforniya haberleri vardı. Evet, Kaliforniya'da muazzam olaylar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde son bir haftada çıkan yüzlerce orman yangınında 500 bin hektarlık ormanlık alan yanmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump afet bölgesi ilan etmiş Kaliforniya'yı. Bölgede pek çok insan evlerini terk etmiş, yeterli itfaiye yerinin bulunmadığı öğrenilmiş. Vali Newsom yaşanan felaketin ardından iklim değişikliğinin altını bir kez daha çizmiş. Bir haftada 585 orman yangını çıktığından bahsediliyor ki bu Kaliforniya tarihinin gördüğü en büyük üçüncü orman yangınıymış. Bundan iki sene önce de aynı şekilde Kaliforniya'daki muazzam tarihi yangınlardan haberler ediyorduk dinleyicilerimizi. 2000 yıllık ağaçların kül olduğundan bahseden haberler var. 112 bin yıldırım düşmüş. Geçtiğimiz haftada bahsettiğimiz bu ateş yıldırımları 112 bin olarak nitelendirilmiş. Ya da 12 bin galiba. 12 bin. 12 bin. Pardon 12 bin. Özellikle cuma günü şiddetli rüzgar. Ama 4 gün içerisinde düşmüş tabii. Evet, yangınlar devam etmiş. Cesetlere ulaşamıyoruz diyorlar. Olay yerinde 14 bin itfaiye eri ve güvenlik gücünün bulunduğu söyleniyor. Fresno kentindeki bir görevli BBC Türkçe'nin yaptığı açıklamada cesetlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz ifadelerini kullanmış. Çok trajik bir durum söz konusu galiba. Bu hava sıcaklıklarının belki de tarihte görülmüş en yüksek sıcaklıkların geçtiği 2020 senesinde henüz ortaya çıkmadı. Hemen bir diğer haberi daha vereyim hazır gelmişken sıcaklıklardan bahsetmişken. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 170'e ulaşmış. Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu tarafından yapılan bir açıklama bu. Son 9 günde yaşları 60 ile 90 arasında 22 kişi daha hayatını kaybetmiş. Böylece Ağustos ayının başından beri metropolde sıcaklık çarpmasında ölenlerin sayısı 170'e ulaşmış. 22 kişiden 21'i evlerinde hayatını kaybetmiş. 20'sinin de evde havalandırma sistemi kullanmadığı söyleniyor. Tokyo'daki yani hava sıcaklığı, evet kliması yokmuş. Yoksul kesimden muhtemelen. Tokyo'da hava sıcaklığının Temmuz sonundan beri 32 ile 37 derece arasında seyrettiğinden de bahsediliyor. Tokyo'daki durum da böyle. Evet, Kaliforniya'da cenazelere bile ulaşılamadığından söz etmiştin. En az 6 kişi öldüğü açıklanıyor. 10 binlerce kişi, yaklaşık en son 200 bindi sanırım kişi tahliye edilmişti evlerinden. Ama bir de ulaşılamayanlar var senin de bahsettiğin evet. gibi. Sen bugün sık sık arada bahsettin. Vali Newsom aslında Trump'ı davet etmiş bölgeye. Yani diyor ki iklim değişiminden yana şüphesi olanlar Kaliforniya'ya gelsinler. Herhalde bu söz Trump'a olsa gerek diye düşünüyorum. Muhtemelen ama anlayacak gibi de değil. 2 sene önceki 2018'de Kasım ayında çıkan orman yangınında enkazları takım elbiseyle beraber arkasındaki ekiple dolaşırkenki fotoğrafları da gündeme gelmişti. Biz de bahsetmiştik Açık Gazete içerisinde. Ama o günden bugüne hiçbir şey olmadı. Aksine Paris İklim Anlaşması'ndan da çekildi beyefendi, ülkesini kendi çekti. Durum da şu anda belli değil. Bu arada iklim değişimiyle ilgili hafta sonu da bir haber geldi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde yer alan Meksika Körfezi'nde ilk kez, daha doğrusu uzun aradan sonra ilk kez iki büyük kasırganın aynı anda ortaya çıktığı söyleniyor. Karaya ulaşıp ulaşmayacağı bu hızla birlikte henüz kesin değil. Huffington Post'ta yer almıştı. Laura ve Marco kasırgaları diye geçiyor bu kasırgalar. Daha önce hiç bu ikisi aynı anda Körfez'de meydana gelmemiş. Ama daha önce bir kez 1959 yılında, bir kez de 1933'te iki ayrı fırtınanın aynı anda Körfez'de, Meksika Körfezi'nde ortaya çıktığı söyleniyordu. Yani yaklaşık işte 1960'tan bu yana 60 yıl sonra tekrar evet. Böyle bir ihtimal söz konusu olmuş, haberleri var. Greta'dan haberler var. Yani şöyle evet. haberler var. Greta ve arkadaşları cuma günü bir eylem gerçekleştiler Alman parlamentosu önünde. 100 kadar aktivist. Öyle değil mi? Bir evet. yerde herhalde. Sosyal fiziksel mesafe kuralları evet. kurup devam ederek. Ve ardından da Angela Merkel'le bir görüşme yapmışlar. Buna dair haberler vardı. Deutsche Welle'den okuyorum şu anda. 125 bin kişinin imzasını taşıyan bir mektup. Daha önce zaten yayınlamışlardı bu mektubu ve imza toplamışlardı bunun için. Harekete geçin diyen bir mektuptu bu. Biz de Açık Gazete'de okumuştuk. Fosil yakıtlara yapılan yatırım ve teşviklerin acilen durdurulmasını talep ediyordu. Bunu Angela Merkel'e vermişler Avrupa Birliği dönem başkanı olarak. Almanya 2038 yılına kadar kömür kullanımını, 2050 yılına kadar da karbon kullanımını tümüyle sıfırlamayı gündemine almış. Fridays for Future ise, yani Greta ve arkadaşlar ise, Berlin'den kömür için belirtilen tarihin 2038'den 2030'a alınmasını, karbon salımı, karbon kullanımı için belirlenen tarihin ise 2050'den 2035'e çekilmesini talep etmişler. Evet. Luisa Neubauer'le, Alman iklim aktivisti genç Luisa Neubauer'le beraber Angela Merkel'in karşısına geçmiş Greta, 90 dakikalık bir toplantı gerçekleştirmiş ve denemeden vazgeçmelerini istemiş hükümetlerin. İstediğimiz şey liderler, insanların konfor alanlarından çıkmalarını, gelecekle ilgili meseleleri önceliklendirmelerini ve uzun vadeli düşünebilecek cesareti göstermelerini istiyoruz demişler. Şatafatlı kelimeleri değil, aynı zamanda eyleme ihtiyacımız var diye de açıklamalarına devam etmişler. Aynı zamanda Greta sosyal medyadaki hesabından Ömer Madrid'e bahsetti. Giresun'daki sel haberlerini de verdi. Deniz Çevikus'un bir tweetini retweetleyerek, Türkiye'deki iklim aktivisti Deniz Çevikus'un bir tweetini retweetleyerek dünya genelinde de Giresun'da neler olduğunu duyurdu. Bu şekilde de Türkiye'deki krizin de dünyada birçok yerde duyulmasına aracılık ettiğini söyleyebiliriz Türkiye'deki genç iklim aktivistlerine. Evet, 25 Eylül'de de küresel iklim grevi olacağını ve dünyanın her yılın yanında genç iklim aktivistlerinin sokaklara ineceğini de bir kez daha duyurmuş olalım. Guardian'dan bir haber var yine iklim değişimine dair. Geçtiğimiz hafta bol bol yer verdik aslında buzullardaki erimeye. Daha bütüncül bir araştırmaya yer vermiş Guardian. Britanyalı bilim insanları uydu görüntülerinden yaptığı bir araştırmayı açıklamışlar, yayınlamışlar sonuçlarını. Buna göre dünya son 30 yılda 28 trilyon ton buzul kaybetmiş. Yüzyılın sonunda okyanusların buzul erimesinin nedeniyle bu yüzyılın sonunda 1 metre okyanuslar yükselecek böyle giderse diyorlar. Ve bilim insanları her bir santim yükselmenin yaklaşık 1 milyon insanı yerinden edeceğini söylüyorlar bu araştırmada. Yani bir olumsuz haber daha. Bunun dışında hafta sonu bir dizi makale yayınlandı iklim değişimine dair. Bunları şu anda yer verebilecek durumda değiliz. Ama özellikle bunlardan bir tanesi önemli. Yine Guardian'da yer alan bir haberdi. Doğalgaz endüstrisinin iklim eylemcilerine yönelik bir savaş vermekte olduğuna dair yer alan bir haber var. Özellikle yerel yönetimlerle işbirliği yaparak lobi faaliyetleriyle iklim aktivistlerine yönelik karalama kampanyaları yapıyorlar. Kendi aralarındaki e-mailleşmeler de açığa çıkarılmış Guardian tarafından. Yani bir şekilde Guardian'ın eline geçmiş tabii. Böyle bir haber var. Türkiye'de de doğalgaz bulundu derken doğalgaz endüstrisine yönelik bu demokrasi açısından da kirli oyunlarını ifşa etmek önemli diyerek şimdilik bu haberi geçmek durumunda kalıyoruz. Belki yarın daha fazla vaktimiz olursa değiniriz. İklim haberlerinden sonra biraz dünya haberlerine geçelim. Yine Belarus'tan başlayabiliriz Can. Biliyorsun zaten bir haftadan beri, hatta ne oldu? 2 hafta oldu değil mi? Geçen evet, hafta sonu en büyük eylemler gerçekleşmişti. 200 bin kişi pazar günü, geçtiğimiz pazar, sokaklara inmişti. Bunun ardından her gün eylemler ve ufak grevler iş yerlerinde devam ediyordu. Bu kez yine dün için, yani geçtiğimiz pazar günü için meydana, Özgürlük Meydanı'na çağrı yapıldı. Bu sefer de 250 bin kişi katıldı. Ancak bu sefer ilginç sahneler de yaşandı. Sokaklarda ordunun araçları dolaşmaya başladı ve Lukashenko'dan ilginç bir sahne var. Elinde tüfekle belirdi. AK-47. Evet. Kalaşnikov. Geçtiğimiz hafta aslında duyurduk. Biraz tehlikeli açıklamalar geliyor yönetimden. Bir propaganda filmi dönüyor. Bunlar Amerikan ajanları vesaire deniyor diye. Bu sefer Lukashenko alenen göstericileri Nazi olmakla suçlamış örneğin. Devlet televizyonu, zaten sadece devlete ait televizyonlar var ülkede. Onların da grevde olduğunu, yani bir kısmının grevde olduğunu söylemiştik. Hepsi işinden tabii ki atılmışlar. Dolayısıyla yerlerine gelenlerse yayına, propagandaya devam ediyorlar. Naziler olduklarını söylemiş. Evet, geçtiğimiz hafta Ahmet İnsel'le beraber bu Ukrayna'daki protestolarla beraber bir karşılıklı okuma yapmaya çalışmıştık. Ahmet İnsel şu anda Belarus'taki durumun Ukrayna ile kıyaslanabilecek bir noktada olmadığını, çünkü Ukrayna'daki gibi etnik bir ayrım olmadığını ve olayın daha farklı noktalarda, daha farklı motiflerle beraber motivasyonlara sahip olduğunu dile getirmişti. Yani bu Nazi söyleminin arkasının bir şekilde doldurulması gerekiyor Lukashenko tarafından, ki konuyla alakalı çıkan makalelerde, birçok yerdeki makalelerde de bu durumun o kadar da fazla görünür olmadı. Sadece eski bayrakların çıkmasıyla alakalı olarak getirilen bir tepkinin bile gün yüzüne çıkması oldu ifade edilmişti. Bu arada Lukashenko'yu gördüysen kendi taraftarlarına öpücükler gönderdi elindeki bir yandan silahla birlikte. Ama taraftarları kim? Onları da görmüşsündür. Hepsi polis ve asker, alkışlıyorlar büyük bir coşkuyla kendisini. Hiç sivil yok. kendisine destek verenler arasında. Çünkü 250 bin kişi başkanlık sarayına doğru yürüyüşe geçmiş. Hemen ordu ve polis barikatlar kurmuş. Muazzam silahlarla, sniperlarla vesaire ve bu barikat kuran polis ve orduyu teftişe gelmiş Lukashenko. Evet. Elinde silahla, yani helikopterle iniyor bu arada, askeri bir helikopterle ve elinde silahla duruyor. Böyle bir poz vermiş durumda. Ayrıca gözaltına alınan kişilerin işkenceye uğradığı, tekme tokat dövüldüğü, bir şekilde gözaltındayken insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığına dair de görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada bu görüntüler de aynı zamanda yayılmaya devam ediyor. Evet. Bu arada sadece Belarus'ta değil, İsrail'de de gösteriler devam ediyor. İki ayı buldu. Her hafta sonu burada ısrarla bir zil çalıyor. Can, sen biraz devam eder misin? Evet, İsrail'den bahsediyorduk değil mi? İsrail'deki durum biraz daha trajik olmakla beraber, trajik olmamakla beraber Belarus'la kıyasladığınız zaman daha farklı alanda da ilerlediğini söyleyebiliriz. Birçok gündür, daha doğrusu geçtiğimiz hafta boyunca devam eden protesto gösterileri vardı. Yine aynı şekilde sosyal mesafe kuralının ihlal edilmeden gerçekleştirilmeye çalışıldığı şeyler vardı. Notu da bulmaya çalışıyorum ben şimdi İsrail'le alakalı. Özdeş güzel bir evet, top ben geldim için. Bu arada. Geldim mi? O kimmiş? Geldim. Yine her zaman olduğu gibi 10 binin üzerinde insan katılmış durumdalar. Yolsuzluğa karşı Netanyahu'ya güvenmediklerini, talepte güvenmediklerini belirtiyorlar. Ufak tefek çatışmalar da olmuş. 33 kişi gözaltına alınmış. Reuters'ın verdiği habere göre, yani İsrail'de de bir yandan demokrasi, bir yandan yolsuzluğa karşı mücadele sürüyor. Aynı Lübnan'da, Belarus'ta olduğu gibi. Bu arada Amerika'da da böyle şeyler vardı, evet. Çağrılar vardı. İstiyorsan ben biraz daha İsrail'e öfke buyuyor şeklinde tabii devam edeyim konuyla bağlantılı olarak. Sen de içindeki sesi gider. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gün gazetesinden aktarıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine İsrail'le normalleşme anlaşmasını imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı bölge ülkelerinden tepkiler de gelmeye başlamış. Birleşik Arap Emirlikleri muhalifler anlaşmaya karşı direniş birliği kurduklarını söylemiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nde muhalifler varmış. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki önde gelen 6 siyasi muhalifin imzasını taşıyan açıklamada normalleşmeye karşı direniş birliği adı altında bir kuruluşun kurulduğu belirtilmiş. İlginç bir açıklama bu. Birleşik Arap Emirliği halkının normalleşmenin tehlikesi hakkında bilinçlendirmek, Filistin davasını ve Filistin halkının taleplerini, haklı taleplerini desteklemek olduğu ifade edilmiş bu açıklamada. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İsrail'i ziyaret edecekmiş. Bunun haberi geliyor. Bölge ülkelerinin yanı sıra İsrail'de de Filistin ilhak planlarına, normalleşme anlaşmasına ve Başbakan Netanyahu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Biraz önce Özdeş'in de bahsettiği gibi. Önceki gün diye yazıyor Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde. Kudüs'te bir araya gelen göstericiler aynı zamanda yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'nun istifasını talep etmişler. Polis eylemcilere müdahale ederek onlarca kişiyi gözaltına almış. Evet. Ve son olarak da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nde de İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutsaklara destek gösterisi düzenlenmiş. Gazze'de yapılan eylemde tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapılmış. Filistinli tutukluların hayatından İsrail'in sorumlu olduğu ifade edilmiş. Evet, İsrail'den Amerika'ya geçelim çünkü hafta sonu özellikle 3 Kasım'daki seçimlerle ilgili önemli eylemler gerçekleştirildi. Trump Amerikan posta hizmetlerine yönelik bir takım komplo teorileri biliyorsunuz ileri sürüyordu. Bu nedenle bütçesini de vermiyordu. Yani demokratlar bir beni devirmeye çalışıyorlar. Uzaktan postayla oy kullandıklarında hile yapacaklar ve beni bu şekilde devirecekler diyordu. Dolayısıyla seçimler için ihtiyaç duyulan bütçeyi de vermiyordu. Buna karşı cumartesi günü ülkenin her yanında posta hizmetleri önüne eylem çağrısı yapıldı. 800 ayrı protesto gerçekleşmiş cumartesi günü Amerika'da. On binlerce insan sokaklara indiler. Ve Louis DeJoy diye bilinen Amerikan Posta Hizmetleri Başkanı diyebiliriz herhalde, müdürü ya da. Onun evet, istifasını da talep ediyorlar. Trump'a yakın bir isim olduğu söyleniyor. Bu gösterilerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 25 milyar dolarlık posta servisi tasarısı onaylanmış. Evet, bu neden önemli diye soracak olursanız posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerine ulaştırılıp ulaştırılamaması tartışması var. Hatta çeşitli şekillerde Donald Trump'a atfedilen bir şekilde daha doğrusu posta kutularının da, zarar verilmesi, kaldırılması gibi olaylar yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu konuyla alakalı yurttaşların, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerine ulaştırılması talebiyle beraber gerçekleştirdiği söyledik bir takım talepleri vardı. Şimdi onaylanmış. 25 milyar dolarlık posta servisi tasarısı onaylanmış Temsilciler Meclisi'nde. Bu arada Trump'ın kız kardeşinden ilginç açıklamalar var. Evet, ses kaydı varmış. Evet, ses kaydı çıkmış ortaya. Zalim ağabeyimin lanet olası yalanları demiş. Başka bir şeyin çevirisi olsa gerek. Trump aleyhine kitabın yazarı, Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın gizlice kaydettiği ses kaydında kız kardeşi Marianne Trump Barry, ABD'nin 45. başkanı Trump'la ilgili hiçbir ilkesi yok, sahtekar ve zalim gibi ifadeler kullanıyor. Olacak şey değil. Kardeşi, kardeşi değil mi? Evet, kardeşi. Çok çok çok ilginç. Yeğeninin yazdığı kitapta. Ya bir de bu arada yeğeni de kitap yazmak için Trump'ın kardeşini gizlice ses kaydını almış. Bu da bir yandan enteresan bir durum yani. Müthiş bir aile, evet. Evet, aile olarak bir sıkıntı olduğu ortada yani. Birisinin kendi yerine üniversite giriş sınavına girdiğini söylemiş. Mary Trump şey için, Donald Trump için. Yani Mary, yeğen Mary Trump'sa diyor ki yok artık, başkası üniversite giriş sınavına mı girdi diyor. Mary Trump'sa yani kardeşi, evet böyle bu sınava başkasını soktu Donald diyor. Ben böyle düşünüyorum. İsmi bile hatırlıyorum. Joe Shapiro demiş. Yani Donald Trump yeni üniversite sınavına giren kişinin ismini bile açıklamış. İlginç bir durum. İlginç bir durum, evet. En azından diploması var ama bir yandan baktığınız zaman. Evet, ama normalde olmayabilir. Joe Shapiro gazeteci değil miydi ya? NPR'dan. Valla hiç hatırlamıyorum ismini. Okay. Ben rastgele biri olduğunu düşündüm açıkçası. İlginç, ilginç durumda, evet. Buyurun. Guardian'da bir haber daha var. Amerika'daki gelişmelerle ilgili. O da Steve Bannon hakkında. Alt-Right'ın önemli ismini, yani aslında Amerika'daki bir neonazi, evet, aşırı sağcı hareketin en önemli ismiydi. Trump'ın zaten kampanya sorumlusuydu. Daha sonra danışmanlığını yapıyordu. Steve Bannon tutuklanmıştı. Geçtiğimiz hafta bu haberi verdik. Buna dair Fox News'ta haberler çıkmaya başlamış. Fox News'ta biliyorsunuz Trump taraftarı, muhafazakar, hatta aşırı sağcıların da içerisinde olduğu zaman zaman bir haber kanalı. Steve Bannon'ın yakalanması ve tutuklanmasıyla ilgili olarak derin devletin oyunu demiş Lou Dobbs isimli bir programcı bunu söylemiş. Evet. Bir yandan posta hizmetleriyle ilgili komplo teorilerine de aynı programda destek vermiş programcılar. Öte yandan da bununla bağdaştırmışlar zaten. Yani Trump'ı devirmek için bir komplo hazırlanıyor. Steve Bannon ise bu komplo dahilinde Amerikan derin devleti tarafından gözaltına alındı deniyor. Bu arada zehirlenen Rus muhalif lider Navalny ile ilgili de bir takım herhalde gelişmeler vardı. Senin önünde mi şu an? Değil ama durumunun stabil olduğuna dair bir şekilde sosyal medya mesajlarını gördüm. Evet, biraz ben daha buldum şu anda. T24'te yer alıyor. Rus muhalif lider Navalny Almanya'ya vardı meselesi var. Daha önce Cuma günü duyurmuştuk. Almanya'ya taşınmak isteniyordu ama bir şekilde Rusya buna izin vermemişti. Uçağın kalkmasına. Yani aslında kendisinin bilinci yerinde değil, yoğun bakımda. Özel bir uçakla, hastane ambulans uçakla taşınacaktı. İzin vermemişti. Ama ulaştırılmış şu anda ve Almanya'da durumu stabilmiş. Henüz başka bir gelişme de yok kendisine dair. Evet. Buradan istersen son artık dakikalara girerken kısaca Türkiye'den birkaç tane önemli haber var. Onlara yer verelim. Bunlardan bir tanesi Ayasofya'nın ardından camiye dönüştürülen bir müze daha haberi var. İstanbul Fatih'te Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen ve Cumhuriyet döneminde ise müzeye dönüştürülen Kariye'nin cami olarak ibadete açılması kararı verildi ve bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Docevelle'den okuyoruz bunda. Docevelle Türkçe'ye konuşan Rum Vakıfları Derneği yani Rum Vader Başkanı Lucky Vingas tepkinin dile getirilmesine çekinceler olduğunu ifade etmiş. Azınlık toplumu mensubu kişiler geleneksel olarak kendini yüksek sesle ifade etmemeyi tercih eder. İçine kapanır ve açıklamalardan kaçınır diye sözlerine başlıyor. Ve müzelerin camiye dönüştürülmesine yol açan kararların üzücü olduğunu söylemiş Vingas. Hele İstanbul gibi bir kültür başkenti söz konusuysa tarihinde 1500 yıllık bir başkent birikimi mevzuba ise kültürlerin rekabeti asla söz konusu olmamalı deniyor. Sen de belki görmüşsündür sosyal medyada bol bol fotoğrafları paylaşılıyor Kariye'nin. Evet. Ayasofya'dan önemli bir farkı var. Tabii Ayasofya çok daha büyük bir yer ama Kariye'nin her yanı mozaiklerle kaplı. Hani Ayasofya'da birkaç tane işte İsa ve Meryem figürlerinin olduğu yerleri perde konmuştu. Ama az sayıda var. Oraları perdeleyerek namaz kılınıyordu. Burada ne yapacaklar? Bir soru işareti. Moskova Rus Ortodoks Kilisesi Patrikliğinden de bir tepki gelmiş Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi kararına. Patrikliğin açıklamasında Ankara'nın Kariye kararını tırnak içinde acı verici ve tırnak içinde son derece üzücü olarak nitelendirildiğinden bahsediliyor Deutsche Welle haberi. Açıklamada Ayasofya Camii'ne girişlerin serbest olmadığı ve Hristiyan sanatına ait şaheserlerin kapatıldığı için görülemediği de belirtilmiş. Moskova Patrikhanesi ayrıca kadınların Ayasofya ziyaretine de sınırlandırılma getirildiğini ifade ederek kendilerinde Türkiye'nin fethedilen Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirasını yabancı olarak gördü ve bu kültürü yok saydığı izleniminin doğduğunu dile getirmişler. Türkiye'den de jet bir açıklama gelmiş ama Rus Ortodoks Kilisesi'ne değil Yunanistan'a. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sözcü Hami Aksoy, kendi topraklarında Osmanlı mirası ve Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan'ın diğer dinlere saygı konusunda Türkiye'ye söz söyleyecek en son ülke olduğunu ifade ettiği bir açıklama bu. Uluslararası tepkiler de var. Bu arada bir müjdeli haber daha var hükümetten. Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecekmiş. Bir yandan doğalgaz bulduğumuz açıklanırken bir yandan Türkiye Venezuela'dan taze peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu dahil çok sayıda ürünü ne ithal izni veriyor ve sıfır gümrük uygulanacakmış bu habere göre. T24'te yalan habere göre bir yandan da bu şekilde herhalde gıda ürünlerindeki fiyatları düşürmeyi hedefliyorlar diyelim. Umarız düşer. Evet bu şekilde öyleyse Can bugünün Açık Gazetesi'ne son verebiliriz. Evet. Açık Gazete bugünlük burada bitiyor. Ben Özdeş Özbay, Can Tonbil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Aslında Ömer Madra ile güne başlamıştık ama artık sadece bir saat, bir süre boyunca programda yer alacak kendisi. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.